والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ کسی بھی نیک کام کا اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک اس کی نیت نہ ہو. مثلا آپ اجتماع میں تشریف لے آئے اور یہ نیت نہیں کی کہ میں ثواب کے لیے آیا ہوں, علم دین سیکھنے آیا ہوں وغیرہ, کوئی بھی نیت نہ ہو, ویسے ہی آ گئی یا یوں ذہن میں آیا کہ چلو یار ٹائم پاس ہو جائے گا یا تھوڑا مزہ آ جائے گا, دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی وغیرہ, تو اس طرح مطلب یہ کہ اس اجتماع کے لیے ثواب نہیں ملے گا. تو اب چونکہ ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لیے شیطان اس میں دلچسپی لینے نہیں دے گا, بوریت ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا نعیم بن حماد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں, ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے. اچھی نیتیں اتنی مشکل ہیں کہ پیٹھ پر کوڑے کھا لیں تو یہ آسان ہے. یہ اتنا اس پہ ایک مبالغہ ہے, یعنی اتنا کوفت ہوتی ہے اچھی نیت, شیطان مطلب کوفت دلاتا ہے کیونکہ نیت پر ہی ثواب کا دار و مدار ہے. نیت نہیں ہوگی ثواب ملے گا نہیں, شیطان کا مقصد پورا ہو جائے گا, وہ ہمیں ثواب سے روکنا چاہتا ہے. تو اس لیے ایک آدھ نیت اچھی تو ہو ہی جانی چاہیے اور ذہن نصیب کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہم کر پائیں اچھا ہے, جبکہ وہ محل ہو اس کا موقع ہو. تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. تو ویسے ہی آپ کو یہ نیت غالباً کروا دی گئی ہے کہ آج ساری رات یہاں گزارنی ہے, سحری کرنی ہے, کل کا روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ, اور فجر کی نماز بھی یہاں پڑھنی ہے. فجر کی نماز کے انتظار کی نیت کر لیجئے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, یہ بھی ثواب ہے. بلکہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسا نماز پڑھنے والا. اور انشاءاللہ آج آپ رات چونکہ جاگے ہوئے تو شیطان سستی دلا دے, تو اس لیے ہم نے یہ ترکیب بنائی ہے کہ ویسے 5:15 یہاں فجر ہے, انشاءاللہ آج ہم 4:25 پر جماعت کا وقت رکھا ہے. 4:12 تقریباً وہ سحری کا آخری وقت ہے, تو پھر 4:12 کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی, سنتیں پڑھیں گے, نماز کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو سحری کر کے فوراً جس کا وضو نہیں ہے وضو کر لیں, اور یہ وہم نہ کریں کہ ساری رات بیٹھے میں پتہ نہیں وضو ٹوٹ تو نہیں گیا ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس طرح وضو شک شبے سے وضو نہیں جاتا. وضو توڑنے کے لیے یہ ہے کہ یاد نہیں ہے تو وضو ہے, ہاں یعنی کہ ایسی یقینی کیفیت ہے کہ قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے. اب جیسے پیشاب کیا, اب یاد ہے پیشاب کیا تو قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے. اب یاد نہیں ہے خامخواہ تو وسوسہ ہے, بھلے ایک رات گزر جائے پوری کوئی بات نہیں, وضو ہے. جبکہ وضو توڑنے والا کوئی عمل نہ ہوا ہو. یہ ہمیشہ کے لیے یہ نسخہ یاد رکھے, شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے, وضو ہے نہیں ہے, ٹوٹ گیا ہوگا تو ٹوٹ گیا ہوگا, چلو احتیاطن کر لیتے ہیں. یا احتیاطن کی بھی ضرورت نہیں ہے, ویسے تازہ وضو اچھا ہے. ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ثواب, وضو علی الوضو, وضو پر وضو کرنا یہ بھی ثواب ہے. شیطان کے وسوسوں میں آ کر کہ چلو بھائی احتیاطن کر لیتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. شیطان کو لفٹ نہ کروائی جائے. موبائل فون آپ نے بند رکھنا ہے. اب بعض اسلامی بھائی بےچارے وہ مووی بنا رہے ہیں, شاید ان کا ریزلٹ ہمارے کیمروں سے اچھا ہوگا نا. آپ کو پتا کہ کیمرے کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے, اس کا ریزلٹ اچھا. یہ بھی ایک مطلب علم دین سے روکنے کا ذریعہ ہے. یہ شیطان اور نفس کی شرارتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جب علم دین کی بات, آپ جیسے میں نے وضو کے بارے میں کتنی اہم بات بتائی آپ کو, کہ بہت سو کو انشاءاللہ اس سے نفع ہوا ہوگا کہ یار اپنے کو وسوسہ آتا تھا, اب ٹھیک ہے شیطان کو دفع کرو, ہمارا وضو ہے نا. اب وہ بیچارہ جو یوں جو کر رہے ہوں گے کونے کھانچے سے تو موبائل سے, تو وہ تو شاید مسئلہ سمجھ ہی نہیں پائے ہوں گے, رہ گئے نا. تو اس لیے وہ موبائل فون کو مشورہ کہ بھول جائیں. ایک دور تھا کہ موبائل کا نام بھی آتے نہیں سنا تھا, موبائل فون کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, ظاہر ہم نے بھی نہیں سنا تھا, تو اس وقت بھی تو گزارا ہو ہی جاتا تھا. تو موبائل فون نہ اٹینڈ کرنا ہے, نہ ایس ایم ایس چیک کرنا ہے, نہ کسی کو میسج کرنا ہے, کچھ بھی نہیں, موبائل خلاص چھٹی. کپڑے بدن داڑھی سر کے بال وغیرہ سہلانے سے بھی حتی الامکان بچنا ہے, اور توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرنا ہے. جتنا ہو سکے ادب اور تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر کریں گے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. جتنی دیر بیٹھ سکیں, پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں, پھر تھکن دور ہو جائے پھر دو زانوں ہو جائے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر درود شریف پڑھوں گا. بلند آواز سے پڑھوں گا تاکہ جس نے صلو علی الحبیب کا اس کی بھی تھوڑی دل جوئی ہو جائے کہ چلو بھائی ریپلائی مل گئی. ضرورت ہے دوسروں کے لیے سمٹ سرک کر جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا. میں بھی انشاءاللہ بہت احتیاط کروں گا اس معاملے میں کہ اگر کوئی سوال ناگوار انداز میں ہوا تو صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ نہیں آتا لا ادری نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا, صلو علی الحبیب کہہ کر درست شریف پڑھاؤں گا, خود بھی پڑھوں گا. غلطی کسی نے بتا دی تو غلطی ہونے کی صورت میں فوراً ازالہ کر دوں گا انشاءاللہ. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو موجود نیکیاں ہیں ان پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام مفسرین, محدثین, جملہ بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت طہار, امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاظ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. خصوصاً رمضان المبارک میں جنہوں نے پورے مہینے کا اعتکاف کی نیت کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کی ہے کہ تمام مدنی حلقوں میں شریک رہوں گا، تمام مدنی مذاکروں میں بھی حاضری دوں گا ممکنہ صورت میں، ان کو بھی میں اسال ثواب کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اپنے بدن میں پھرتی لا کر اس علم دین اور نیکی کی دعوت پر مدد حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ چائے پیوں گا انشاءاللہ. ابا چائے کے دوران کچھ چل سکتا ہے سوال؟ حرج تو نہیں ہے، حرج نہیں ہے نا، میں آپ سے نہیں، اب اپن اس کو بےعد بھی کہتے نہیں ہیں، ہم چائے کے دوران علماء بھی گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کی آسانی کا سوچ رہا تھا، یہ آپ نے ابھی جو بیان فرمایا نا تھوڑی دیر پہلے، نیت کروا رہے تھے موبائل فون کے حوالے سے، تو ایک تو یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے کو ہم جو سلسلہ کر رہے ہیں مدنی مکالمہ، ہم نے اس کا عنوان رکھا ٹیلی فونیا، کیونکہ ٹیلی فون اور موبائل فون کے ذریعے جس طرح گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں نا، اور جو مسائل ہو رہے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، طلاقیں ہو رہی ہیں ایون کہ ٹیلی فون کی اس کی اسباب میں سے ٹیلی فون بھی ایک سبب بن رہا ہے گھر ٹوٹنے کا اور خاندان کے خاندانوں میں مسائل ہونے کا. خیر اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سائیڈ افیکٹس آپ بیان کرتے رہتے ہیں. تو اب ایک تو یہ جمعے کو آنے والے پیر کو بابا ہمارا سلسلہ ہے لوٹ مار، جو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عنوان پر، تو اس میں ظاہر ہے کہ تو بابا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے حقوق العباد کے حوالے سے آج مغرب کی اذان سے غروب آفتاب سے پہلے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، تو اس میں بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول تھے، لیکن بابا یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں، یہ جو لوٹ لیتے ہیں چیزیں وغیرہ، کیا ان کا بھی حقوق العباد تلف کرنا بھی اس میں کہلائے گا؟ جیسے کسی نے موبائل کسی کا لوٹ لیا، یا کسی کا پرس لوٹ لیا، کسی کی موٹر سائیکل لوٹ لی، کسی کا وہ کار لوٹ لی، یوں کر کے سب جو لوٹتے ہیں، تو کیا یہ بھی حقوق العباد تلف کرنے میں بھی آئے گا؟ بے شک کسی کا چاہے ایک روپیہ چھین لیا، چاہے لاکھ روپے چھین لیے، کسی کا تنکا ہی چھین لیا تو وہ بھی حق لب تو تلف ہوگا نا. ٹوتھ پیک یا کسی کی چھین لی، ٹوتھ پیک ٹوتھ پک تنکا جس کو آپ، ہاں تنکا چھین لیا، وہ بھی حقوق العباد تو تلف ہوں گے نا، جبکہ اس کی ملک ہے وہ آپ نے اسے چھین لیا. اس میں یعنی اس طرح کی چھینا جپٹی میں تو غور کیا جائے نا تو ایک گناہ نہیں ہے، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. حق اللہ بھی ہوتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کاموں سے تو یہ اس نے کیا تو اللہ کا حق تلف ہوا، اس کی ہے توبہ، توبہ کرے. اب ایک تنکا چھینا اس کا، خالی تنکے کی تکلیف نہیں ہے اس کو، اس کو دہشت بیٹھی، وہ دھمکی دی، پھر اس کی توہین کی جاتی ہے، چھیننے میں آئے نکال، یہ ایک آدمی کو برا لگتا. کہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی حدیثوں میں، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں یعنی ان کے منصبوں کے مطابق سلوک کرو. اب کسی کو آتے ہیں نکال، اب وہ سامنے کوئی عالم ہے، مسجد کے امام صاحب ہے، یا کوئی ایسی شخصیت ہے، اس کو صدمہ زیادہ ہوگا، اور کوئی بازاری آدمی اس کو صدمہ کم ہوگا اس کا. تو یہ بھی ایک مطلب ایک طرح کی مسلمان کی توہین تو ہے. ابے ہوئے نکال ہوئے اور پھر اس کو یہ دکھائی گن, تو اب وہ بندوق دکھائی, اس سے اس کو گھبراہٹ ہوئی. ایک حق یہ بھی تو اس کا طلب ہوا نا, اس کو گھبراہٹ ہوئی. خالی وہ تین کے یا موبائل کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, موبائل کے ساتھ ساتھ کئی حقوق اس کے طلب ہو رہے ہیں, سمجھ میں میری یہ آ رہا ہے. گھبراہٹ ہوئی اس کو, اس مسلمان کی اگر توہین کے الفاظ بولے تو توہین ہوئی, اس کو دھمکی دی, اس سے اس کو اذیت پہنچی, اس کو گالی نکالی, اس سے اس کو سخت اذیت پہنچے گی. کسی مسلمان کی گالی کو گالی دینا, تو اس طرح کئی گناہ. پھر چینا جپٹی میں بعض وقت کو خراش لگ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, یہ پھر الگ حق اس کا مارا اس نے. پھر بعض وقت مارتے بھی ہیں, چینا جپٹی کرنے میں مارتے. اگر کوئی ہانا کرتا نا, اس کو یا تو ہاتھ سے مارتے ہیں یا اس کے اوزار جو ہوتا ہے بندوق وغیرہ اس کا پچھلا حصہ کندا اس کو بولتے ہیں, اور بٹ غالباً بولتے ہیں, بٹ مارتے ہیں اردو میں شاید کندا بولتے ہیں, یہ مارتے ہیں. یہ بھی ہے نا سمجھو اس کی مہربانی ہے, بعضوں کا فائر ہی کر دیتے. اب قتل میں پھر تین حق تلف ہوئے. ایک تو حق اللہ تلف ہوا. تفصیل ہے بابا. ہاں حق اللہ تلف ہوا اس میں, ایک حق العبد تلف ہوا اس بندے کا, تیسرا حق بنے گا ایک میں وہ حق ورثہ کہ وارثوں کا بھی حق تلف ہوا. اب اللہ سے توبہ کرنی ہوگی, وارثوں کو بھی راضی کرنا ہوگا, چاہے وہ مفت میں مان جائے, چاہے وہ دیت لیں, چاہے خون کا بدلہ خون, وہ عدالت کے ذریعے ہوگا. جو کچھ ہوگا بندے کو اختیار نہیں کہ وہ جس نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا جا کے اس کو قتل کر دے, اس کی اجازت نہیں, عدالت کے ذریعے. تو یوں مطلب یعنی کہ پھر مزید مسائل اس میں ہوتے ہیں کہ قتل بھی کیا تو اس کو لوٹا بھی, لوٹنے کا حق الگ کہ وہ جو مارنے کے بعد لوٹا, اب یہ وارثوں کا تھا یہ لوٹا, اس کا مسئلہ زندہ ہوتے ہوئے لوٹا تب بھی مرتے ہی, اب یہ وارثوں کا ہو گیا. اب وہ پھر اس کی مزید تفصیل ہے کہ وہ آیا قرض دار ہے کیا ہے, تو وہ الگ. تو بہرحال یہ کہ حقوق العباد طلب کرنے میں حقوق کا بعدوں کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے, کئی حقوق طلب ہوتے ہیں, بظاہر ایک حق نظر آتا ہے کہ طلب کیا, ایک حق طلب کرنا کہ چلو ہو ہی ایک وہ طلب کیا, یہ بھی تو معمولی نہیں ہے. اگر اللہ تعالی نے اسی پر پکڑ لیا تو بچ کر کہاں جائیں گے. کسی ایک کو ایک بار گھور کر ایزا دینے والی نظر سے اس کو گھورا, جب گھورتے نا تو یہ گھور کے دیکھا اس کو ایزا دینے والی نظر سے, تو اب یہ بھی ناجائز ہے, گناہ ہے. تو اس میں بھی بندے کا حق تلف ہوا, تو اسی پر قیامت میں پکڑ لیا گیا تو کیا کریں گے. یہ عموماً بچوں کے ساتھ یہ ظلم زیادہ ہوتا ہے. مسجد میں بچہ آ گیا بچہ مرفوع القلم ہے, قلم تو نہیں چلے رہا اس وقت, آ گیا. اب اس کو ایک دم گھور کے دیکھتے ہیں, یوں کر کے آنکھیں نکالتے ہیں, اس کو اشارہ کرتے ہیں. اب اس طرح مطلب اس کا دل توڑنا یہ کون سا کار ثواب ہے بھائی, یہ کل عبد تلف نہیں ہوا, بلکہ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ یہ بچہ تو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا, معاف کرے گا تب بھی معاف ہوگا نہیں. چھوٹے بچوں کی حق تلفیاں یہاں بھی ہوتی ہوں گی اس کو, ہاں اگر بچہ شرارت کر رہا ہے اور اس شرارت سے باز رکھنے کے لیے کسی نے اس کو اس طرح اشارہ کیا کہ جس سے وہ کوئی وہ مسجد کا احترام پامال کر رہا ہے, اور اس نیت سے اس کو اشارہ کر کے خاموش کرنے کا اشارہ کیا, تو یہاں تو گنجائش نکلے گی, لیکن یہ گنجائش نہیں نکلے گی کہ اس کو اٹھا کے رکھ دیا, اس کی اب بھی اجازت نہیں ملے گی. ضرورتاً سزا دے گا تو باپ دے گا, استاد دے گا, پیر دے سکتا ہے سزا اپنے مرید کو, وہی ادب سکھانے کے لیے جہاں شریعت جتنا اجازت دیں گی، لیکن نابالغ کے معاملے میں تو میں یا پیر اور استاد کو تھوڑا مائنس کر دیتا ہوں، والد کو ہی رکھتا ہوں، والدین کو. تو پھر وہ استاد اب 25 گھنٹے مطلب یہ نہیں سمجھے کہ یہ میرا کلاس لگا ہوا ہے، درجہ لگا ہوا اور یہ بچوں کو جھاڑتا رہے مارتا رہے. اور جب درجہ ہے ٹھیک ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، پڑھنے میں کوتاہی کی اور اس میں اس نے تھوڑی ضرورتاً اس کو آنکھ دکھائی، وہ ایک الگ بات ہے. ہر وقت تو استاد پیچھے نہیں پھرتا نا اس کے. بہرحال حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا، یہ سچی بات ہے کہ بہت پیچیدہ ہے. اور جس جو حساس ہوتا ہے نا جو آدمی، اس کے لیے یہ ایک اضطراب کا سبب ہوتا ہے کہ جسے پہلے مدنی ماحول میں نہیں تھے یا آئے بھی تھے مدنی ماحول میں تو ذہن نہیں بنا اتنا، اور اس کو دھکے مارے اس کو دھکے مارے. یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ اجتماع میں بھی ہوتا ہے، ہر موقع پر ہوتا ہے، اعتکاف میں بہت ہوتا ہے. سمجھاتا ہوں، میری طرف جب بڑھتے ہیں نا سائیں بھائی، اس وقت ایک دوسروں کو بہت دھکم پیل کرتے ہیں، میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرے، آپ دور رہے. میں اب بیٹھنا چھوڑ دوں تو یہ دھکم پیل ختم ہو جاتا، مجھے کیا کرنا چاہیے پھر میں آپ سے مشورہ کروں. نہیں آپ یہ میرا مشورہ قبول نہ کر لو گے سب پرسکون ہو جائے کریں، تاکہ میں بھی بیٹھ سکوں، ہم مل کر مدنی پھول چنا کریں. تو یہ بہرحال وہ اس موقع پر انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے. اس لیے وہ دھکم پیل تو طواف میں بھی ہوتی ہے، اور وہاں بھی خیال رکھنا بالکل سمٹ سمٹا کر اس طرح احتیاط سے طواف کرنی ہے کہ ہماری کونی نہیں لگے، کسی کے ہمیں بھلے لگے، ہماری کسی کو نہ لگے. ہمیں لگ جائے تو پہلے سے معافی کا دروازہ کھلا رکھے، معاف بھیڑ میں ہو جاتا ہے. اب یہ کتنا خوبصورت درس ہے کہ مجھے مطلب کوئی تکلیف دے تو ٹھیک، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر یاد آ جائے، یہ یاد رہ جائے، یہ سبق آج کی اس رات کو یہ سبق یاد کر لیا جائے. اتنے اسباق بیان کیے جا رہے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر مجھے کسی کی ذات سے تکلیف پہنچتی ہے تو میں معافی کا دروازہ کھلا رکھوں. یہ کتنا خوبصورت درس ہے بابا، یہ مدینہ مدینہ نہ ہو جائے، سارا معاشرہ صحیح ہو جائے. مگر یہ کہ اس وقت ذہن بھی بنتا ہوگا سننے کے بعد اپنے نے وہ یہی کرنا ہے، لیکن عین طواف میں بھی اگر اللہ نے نصیب کیا اور پاؤں پر کسی کا بھاری پاؤں پڑ گیا نا، تو بے اختیار منہ سے نکلے گا ابھی اندھا ہے، دیکھ کر چل، بیڑا پار ہو گیا اپنا، نکل جائے گا. کیونکہ وہ زندگی بھر جب کوسنے دیے، گالیاں دیے، اور منہ توڑ دوں گا اور دانت پھوڑ دوں گا اور اس طرح کی باتیں کی ہیں، اب وہ مکے مدینے پہنچ بھی گیا، طواف کی سعادت پا بھی گیا، تو یہ عادت ایک دم سے تھوڑی وہ نکل جائے گی. وہ تو وہی ہونا ہے کہ وہ نکل جائے گا بابا، اس کو ابھی سے پکا کرنا ہے. بابا نکل گیا، نکل گیا، ٹھیک ہے، فوراً یاد آ گیا باپا نے یہ کہا تھا، اب کیا کرے، ہاتھ جوڑ لے. ہوتا ہے نکل جاتا ہے، دھکا لگتا ہے اندر، جب دھکا لگتا ہے تو آپ کو پتا اندر کا نکلتا ہے. اب جیسے اندر کا نکلا، ہو سکتا ہے کہ حساس والی نہ کھلی ہوئی ہو تو اس کو اپنا ہی نکلی ہوئی کہ بدبو آ جائے گا، یار یہ کیا ہو گیا، آپ جوڑ لیں فوراً، معافی مانگے. بالکل، یہ توہین کی نا اس کی، ارے اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے. جو بھیڑ میں بےچارے وہ گناہگار بھی اس کو نہیں کہیں گے، بھیڑ میں ہوتا ایسا کہ پاؤں پر پاؤں پڑ جاتا ہے، طواف کی بھیڑ پر کوئی اپیل بھی نہیں کرے گا، وہ تو ہے ہی ایسی عبادت. حج کے دنوں میں تو بھیڑ ہونی ہونی ہے طواف پر، اس میں اپنا اختیار نہیں ہے نا. ہاں حجر اسود میں اختیار ہے کہ حجر اسود چومنا ضروری نہیں ہے، یقیناً سنت ہے، بڑی عظیم سنت ہے، مگر دوسروں کو ایزا دے کر اس سنت کی اجازت نہیں ہے کہ دھکم پیل کرو. یہاں منع ہے کہ دوسروں کو نہ دھکے دینے ہیں نہ خود کو چلنا ہے. لیکن طواف میں ایسی ممانعت نہیں ہے کہ صاحب وہ بھیڑو تو طواف مت کرو، یہ ہم نے کوئی کہیں پڑھی نہیں ہے روایت حجر اسود کا لکھا ہے، کیونکہ حجر اسود کا وہ متبادل طریقہ لکھا ہے، استلام کہتے ہیں اس کو. حجر اسود کو چومنا بھی استلام کہلاتا ہے. تو اب دور چلو نہیں، بھیڑ دکم پیل کرتے ہیں، پھر فخریہ کہہ رہے ہیں میں نے تو اتنی بار وہ حجر اسود چوما، نے کیا کمال کیا, اس کے پسلی میں بےچارے کا مار دیا تو وہ پھر اس کو ٹیبلٹ لینی پڑی, اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا, سوجا چڑھ گیا, تم جوان ہو نا تو بےچارا بوڑھا ایک پھنس گیا تھا, اس کو تمہارا پس گیا بےچارا, تو یہ ہو گیا. تو اب کیا تم نے اتنی بار چوما, تم نے اس سے تو اچھا تھا تم مکہ مدینے جاتے ہی نہیں, اگر عیسائی مسلم کا ہی تمہیں باعث بننا تھا تو یہیں سے ٹھیک ہے. واقعی میں کہتا ہوں ویسے ہی وہاں تو ایک کا لاکھ ہے نا مکہ شریف کے حرم میں, حرم مسجد حرام کے باہر بھی حرم بہت دور دور تک, ایک نیکی کا لاکھ نیکی, ایک نیکی کی لاکھ نیکی, اور ایک گناہ بھی لاکھ گناہ ہے. تو وہاں چونکہ متبادل موجود ہے کہ بھائی دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چوم لو تب بھی استلام ہو جائے گا, سنت ادا ہو جائے گی, طواف میں جو استلام ہے وہ ادا ہو جائے گا. لیکن طواف کا کوئی متبادل نہیں ہے نا کہ اس کا وہ الٹرنیٹ ہے کہ چلو بھائی یہاں اب کعبے کا طواف مشکل ہے تو بھیڑ ہے تو مسجد الحرام کے فلاں ستون کے پاس سات پھیرے لگا لیتے ہیں, بھائی یہ نہیں ہے نا ایسا, آپ الٹرنیٹ نہیں ہے متبادل نہیں ہے. طواف تو بھیڑ میں بھی کرنا ہے لیکن حقوق العباد کا خیال وہاں بھی رکھنا ہے. ہمارے ارادے سے جان بوجھ کر اگر کسی کو کونی لگی دھکا لگا تو پھر اس میں تو پھنسنا ہے, اور اگر جان بوجھ کر نہیں مارا ویسے لگ گیا تو لوگ اتنا کیئر نہیں کرتے کہ بھیڑ میں ہو جاتا ہے ایسا. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے بالکل سمٹ سمڈا کر ایسی احتیاط کے ساتھ طواف کرنا چاہیے کہ کسی کو لگے نہیں, یہ نہیں ایک وہ دادا گیر کی طرح ہو ایٹو کر کے یوں جیسے, نہیں یہ مطلب عاجزی کا مقام ہے, قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں. اللہ نصیب کرے عاجزی کے ساتھ انشاءاللہ, انکساری کے ساتھ اللہ نصیب کرے تو رو رو کر طواف کرنا. آمین آمین. ساتھ ایک سوال اور کر لوں پھر ہمارے ریکارڈڈ سوال آتے ہیں بابا اسی سے متصل. اب میں نے جیسے آپ سے سوال کیا کہ جو لوٹ مار کرتے ہیں موبائل چھینتے ہیں وغیرہ جو کچھ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں, یہ طبقہ غالباً ہو سکتا ہے کہ اس وقت کم ہو شاید سننے میں, مگر وہ طبقہ میں امید شاید بہت زیادہ ہوگا جسے لوٹا گیا ہے, اور ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کہا جائے کہ اگر کوئی ایسا شخص کھڑا کیا جائے جیسے چار چار پانچ پانچ دفعہ موبائل لوٹے گئے ہوں تو شاید ایسی بھی ایک تعداد ملے گی تو عادی ہو گئے, جیسے موبائل ان کا لوٹتا ہی رہتا ہے, کار لوٹتی رہتی ہے موٹر سائیکل لوٹتی رہتی ہے بہت بےچارے تکلیف میں, اور یہ ہو سکتا ہے بڑی تعداد ہو. اب یہ جب لوٹنے کوئی آتا ہے نا تو اس وقت چونکہ یہ ایک ایک روپیہ جمع کر کے ہزار دو ہزار جمع کر کے یہ بےچارے موٹر سائیکل کار یا موبائل وغیرہ لیتے ہیں, اچانک کوئی لوٹنے کے لیے آیا اس وقت ایسا کیونکہ یہ تھوڑی وہ مزاحمت کرتے ہیں نا تو اگلا فائر کھول دیتا ہے, تھوڑا سا ایک مدنی پھول یہ دے دیں کہ ایسے موقع پر جب کوئی ایسا مظالم آدمی آ گیا لوٹ مار کرنے کے لیے تو تھوڑا مائنڈ بنانے کے لیے, اپنے بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے بھی ایک دفعہ مائنڈ دیا تھا, مائنڈ بنانے کے لیے کہ ایسے موقع پر اس بیچارے کو کیا کرنا چاہیے. اب اس میں یار میں کیا مشورہ دوں, اس میں دونوں صورتیں. جی بابا, کہ بعض اوقات فائر کھل جاتا ہے بعض اوقات وہ بھاگ جاتا ہے. میرے ایک اپنے ساتھ اسلام بھائی ہوتے ہیں, اس کو روک لیا جو پیچھے ہاتھ رکھا اس نے, اے موبائل دے, اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں تو اس نے پاؤں پچھاڑا تیرا کر کے تو بھاگ گیا. تب میں یہ بھی کیسے بولوں گا آنکھیں بند کر کے دے دو. اسی طرح میرا اور جو میرے ساتھ اسلام بھائی ہیں اس کو ایک چھوٹے لڑکے نے روکا, اے جو کچھ ہے نکال, چل بھاگ ادھر سے, اس کو بھگا دیا. تو اب یوں بھی ہو رہا ہے اور ٹٹ پنجو ٹائپ کے بھی ہوتا. تو اب میں کیا بولوں یار. اور ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے جو حارث تھے, پولیس حارث رہ چکے تھے لانڈی کے, ہمارے کیا نام یار, اچھا نام تھا, بہت دیوانے تھے. تھے آپ تو تھے ہی, اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے. شکیل بابا, شکیل بھائی بہت محبت کرتے اللہ تھے، یہ والد بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے مرحوم، یہ والد محدث اعظم پاکستان کے مرید تھے ماشاء اللہ مولانا صدر احمد صاحب کے، تو یہ گھر کے باہر بےچارے بیٹھے ہوئے تھے، اب تھے پولیس والے، یہ تو پولیس والا آسانی سے دے کیسے، اس پہ آ گئے لینے کے لیے موبائل، فون کر رہے ہوں گے نکلے ہوں گے تو دے اے چل، وہ یہ بےچارے تو فائر کر کے بھاگ، بےچارے کو شہید کر دیا، شہید ہوئے اس طرح، تو یوں بھی ہوتا ہے، اس میں کیا مشورہ دوں؟ درست فرمایا، ہاں کہ دے ہی دو، تو یہ کہ میں نے یہ ڈمی بھی ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو مثال دی، مگر زیادہ تر معاملہ عجیب ہوتا ہے، اب ایک ہمارے سائی بھائی سے روک لیا صبح ہی صبح اسکوٹر پہ یا فیضان مدینہ کے قریب، اور اس سے امامہ بھی چھین لیا، اس نے موبائل کے ساتھ ساتھ امامہ بھی چھین لیا، جس کا قیاس یہ تھا کہ اب یہ امامہ باندھے گا، فیضان مدینہ پہنچ کر شاید وہاں بھی کچھ امامے کی آڑ میں حساب کتاب کرے گا، یہ اب کیا کیا جائے؟ یہ موبائل فون کا ایک سائڈ ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل فون جب عام ہوا نا تو ڈکیتیاں بڑھ گئی، یعنی باقاعدہ اس کے یعنی کہ ایک سمجھو پروفیشن بن گیا ہے ڈاکوؤں کا، ایک مطلب کہ وہ صرف موبائل چھینتے ہو کچھ نہیں چھینتے، جب ان کو پتا چل گیا کہ بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے، جب یہ نہیں تھا اس وقت لوٹنے کا کوئی یعنی کہ سنا نہیں تھا کہ بھائی ٹیلی فون بھی لوٹتے ہیں، اس میں ایک جو وجہ جو ہے یہ بہت مہنگے جو یہ جو ترکیب بناتے ہیں نا، تو شاید یہ بھی وجہ جو ہے نا وہ چھیننے کی بنتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں آئیں گے موبائل اسے چھینیں گے سم نکال کے اس کو دے دیں گے، لو اب یہ رکھو اپنے پاس، تھوڑا تھوڑا شریف مطلب بدماش ہوتے ہیں سم پھینک دیتے ہیں بعد وقت، سم پھینک دیتے ہیں ایک جگہ وہ تاکہ اٹھا لے بےچارہ، یہ ہمدردی کرتے ہیں کہ سم میرے کام کی نہیں ہے اس کو کام آ جائے گی، اس کے واقعی یہ بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت نمبر وغیرہ بےچاروں کے ہوتے ہیں، تو اے آزمائش جو آپ فرما رہے ہیں، آزمائش تو ہے، اس لیے وہ موبائل فون رکھے نہیں آدمی، لوٹنے والے کو اصل میں اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پانچ دس ہزار روپے جیب میں لے کے گھومتا نہیں ہے کیش، مگر یہ جو ہاتھ میں جو اس کے جو یہ جو پیس ہے نا یہ عموماً پانچ دس پندرہ ہزار روپے کا، ٹیلی فونیا جو ہے نا وہی کر، یہ اب یہ کہ ایک متعدی مرض ہو گیا، جیسے باپ دادے سے بیٹے کو لگ رہا ہے، بیٹے سے پوتے کو لگ رہا ہے، سب کو لگ رہا ہے، سب دادا کے پاس بھی ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں یوں لگا ہوا ہے، دادا باپ بھی لگا ہوا، بیٹا بھی لگا ہوا ہے، بیٹی بھی لگی ہوئی، سب لگے ہوئے، میرے پاس نہیں ہے موبائل، نہ میرے پاس موبائل ہے، نہ مجھے موبائل فون ملا، نہ آتا ہے صاحب، مطلب میں قصدن میں سیکھوں الحمدللہ، مطلب میں جب بہت سارے بندوں کو چلانے کی کوشش کر لیتا ہوں تو یہ فون کیا ہے، یہ بھی چل پڑے گا، چلاؤں گا تو میں سیکھتا نہیں ہوں یار، یہ اس میں مطلب مشکل میں پڑ جاؤں گا، بہت اچھا کر رہے ہیں بابا، چکر ہی نہیں، میں کبھی لیا ہی نہیں، جب مہنگے تھے تب بھی مجھے تو لے سکتا تھا میں، کسی نے آ کے آفر بھی کی تھی، بہت مہنگے تھے جب، کہ میں ثواب کی خاطر آپ کو دے رہا ہوں، اس وقت موبائل فون شاید پارٹیاں رکھتی تھی، عام آدمی نے لگا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، الحمدللہ میں شروع سے بچا ہوں موبائل سے، میرا کام چل جائے ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح بھائیوں کے پاس تو میرے سب کے پاس ہوتا ہے تو کام چل ہی جاتا ہے، اب یوں میرے مجھ پر جان قربان کرنے والے لاکھوں ہیں، موبائل فون سے جان چھڑانے والا شاید مشکل ملے کوئی، اور جان بھی قربان کیا، الفاظ قربان کرتے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، نعرے ہیں بس، اللہ تعالیٰ کرم فرما جس کو ضرورت ہو موبائل رکھے، اب ضرورت کی چیز ہے اس کا انکار نہیں ہے، اور اس کا ضرورت استعمال کرے باقی آف رکھا کرے، یہ فالتو کام نہ لے اس سے، ضرورت کے وقت کھولا استعمال کر لیا، ضرورت کم ہوتی ہے، لیکن ایسا چسکا ہے کہ یوں بالکل نمازوں کے وقت بھی لگے رہتے ہیں، ابھی شب براءت کی عبادت ہو رہی تھی، یاسین شریف پڑھی جا رہی تھی، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے ہوں گے جو یہ بےچارے لگے ہوتے ہوں گے، فرض نماز سلام پھیرا تو موبائل نکلا، امام صاحب اللہم انت السلام پڑھ رہے ہیں اور یہ بےچارے موبائل دیکھ رہے ہیں. چین نہیں پڑتا کہ کوئی نیا میسج تو نہیں آیا, کس کس کا فون آیا. میسج اور فون تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا وہ یعنی اتنا کچھ آ چکا ہے کہ یعنی مطلب عام آدمی کو تو اس کے نام بھی نہیں آئیں گے. پتہ نہیں کس قسم کی وہ فنکشن ہے, وہ کیا کچھ اس کے اندر آ چکا ہے کہ وہ ایک یہ فولڈر ہے اس میں جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں. وہ اتنا کچھ آ چکا ہے کہ اس کا ایک سے دل بھر گیا تو دوسرے میں دل جا رہا ہوتا ہے. تو کال اور میسج پہ جو وقت لگ رہا تھا وہ شاید اب اتنا نہ رہا ہو جتنا جو ہے یہ فنکشن اس کے اندر جو آ گئے ہیں اس میں جتنا وقت لگا رہا ہے. نشے کی کیفیت ہو گئی ہے. اس کو شراب کی طرح حرام نہیں کہیں گے کہ یہ ایسا نشہ ہے, لیکن بہرحال ایک کہنے کو یہ نشے کی طرح ہی ہے. اسی نشے میں کئی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ڈرائیور سنتے سنتے گاڑی ٹھوک دیتا ہے, جب چلتے چلتے بندہ لگا ہوا ہے کر رہا اور اٹھا کر کے گاڑی سے ٹکراتا ہے گرتا ہے. ٹرین تک میں کٹنے کے بھی مدنی چینل پر میں نے دیکھا تھا, وہ فون سے باتیں کرتا جا رہا ٹرین گزری دے. اس طرح مطلب یہ کہ یہ موبائل فون یہ ٹیلی فونیا ایک جان لیوا مرض کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. کئی بےچارے ڈاکوؤں کے ہتھے مارے جاتے ہوں گے موبائل فون کی جداڑی کرتے ہوں گے. جیسے ایک واقعہ بتایا ابھی کہ اس نے مزاحمت کی تو جو اپنے مال کی حفاظت جان یا مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ ہے شہید. ڈاکو کو دے دینا یہ کوئی مطلب ضروری نہیں ہے. اگر کوئی مقابلہ کرتا اپنا مال بچانے کے لیے تو انشاءاللہ اس میں گناہگار نہیں ہے, مارا گیا تو شہید ہے یہ. لیکن اب بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب الجھ جائیں بھیڑ جائیں. ایک بات بتاتا ہوں, اگر کوئی بھیڑ بھی گیا تو گناہگار نہیں ہے, اپنا مال بچانے کے لیے شہید ہے وہ اگر مارا گیا تو. کبھی بچ بھی جاتا ہے لیکن بہرحال رسک تو ہے, بہت بڑا رسک ہے. اکثر یہ لوگ فائر کھول دیتے ہیں. جزاک اللہ بابا. آمین. سوال چلائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھنڈا پہچانو. بس اب آنے والا ہے غوثیہ جھنڈا. اور غوث پاک کا جشن ولادت قریب ہے. کس کس کو یاد ہے شعبان کی کون سی تاریخ جشن غوثیہ منایا جاتا ہے؟ کسی کو شعبان کی پہلی تاریخ شعبان میں نہیں ہوتا کے بعد ہوگا نا. ماشاء اللہ رمضان شریف کی چاند رات یہ غوث پاک کا جشن ولادت ہوتا ہے. غوث پاک کی آمد مرحبا. تو یہ غوثیہ جھنڈے جشن ولادت میں لگانے کے لیے ترغیباً حاضر ہیں. سبحان اللہ. صرف 35 روپے ہدیہ. ہم تو غوث پاک کے مریدوں میں سے, ہمیں تو سارا ہی سال غوث پاک کے جھنڈے میں تو رکھنے کی تاکید درخواستیں کی ہوئی ہیں. آج عوام میں دینا شاید بھول گئی ہے کہ غوثیہ جھنڈے بھی ہوں سبز جھنڈے بھی ہوں, دو جھنڈے یہ ہماری علامت. ٹھیک ہے نا. تو اب چاند رات کو اپنے گھر پہ لگانے جھنڈے, بھلے آپ احتکاب میں آ کے بیٹھ جانا, جھنڈے پہلے سے ایک دو دن لگا لیں, دو دن پہلے سے لگا کے آ جائیں اور جھنڈے لہراتے رہیں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے گھر پہ 11 غوثیہ جھنڈے لے رہا ہوں گا. سبحان اللہ. چاند رات کو انشاءاللہ پھر سارا رمضان یہ غوثیہ جھنڈے برکتیں لٹاتے رہیں گے میرے غریب خانہ بیت الفنا پر. ہے کوئی جان بھی قربان ہے. 35 نہیں بابا لگائیں گے گھر پہ, کاشانہ عبرت پہ بھی لگے گا. بیت الفنا اور کاشانہ عبرت نگران شورا کا مکان عالی شان, اس پر بھی لگیں گے 11 انشاءاللہ. انہوں نے ابھی دیا میرے بیٹے کے, اس کو بھی لگوا دینا رضا. جی بابا انشاءاللہ. میرا بیٹا بلال بھی لگائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. 11 جھنڈے یہ لگائیں گے انشاءاللہ. میری مدنی منیا بھی لگائیں گی, نواسیاں بھی انشاءاللہ. سبحان اللہ. 11 جھنڈے ہمارا خاندان لگائے گا. ہم تو ہی غوث پاک کے ٹکڑوں میں پلنے والے. سبحان اللہ. یا شہید کون اللہ پڑھی پڑھی کہ نو اصف یا شہ جینا یا شہ جینا مدد کر یا شہ جینا یا شہ جینا مدد کر یا شہ جینا یا شہ جینا سلطان ولایت حوصلے پا ولیوں پہ حکومت حوصلے پا باب خطابت حوصلے پا ہدایت حوصلے پا تاج شریعت حوصلے پا رب کی رحمت حوصلے پا اللہ کی رحمت حوصلے پا باعث برکت حوصلے پا صاحب عزت حوصلے پا حوصلے پا بحر سخاوت حوصلے پا دریائے کرامت حوصلے پا ماؤ حمایت حوصلے پا مقدم عظمت ہوتے پار باہ ولایت ہوتے پار وہ ہم پہ عنایت ہوتے پار ہوتے پار مجبور جناحت ہوتے پار میری شبہت ہوتے پار دلوائی جنت ہوتے پار وہ شوق عبادت ہوتے پار وہ شوق تلاوت ہوتے پار شیعہ سے ہو نفرت ہوتے پار ایک کی تو دولت ہوتے پار پتیوں سے رضیت ہوتے پار سرکار کی الفت ہوتے پار اپنی محبت ہوتے پار بے کس کی حمایت ہوتے پار بے بس کی ہے راحت ہوتے پار وہ دوری فرقت ہوتے پار دیجیے قربت ہوتے پار پیر کی دولت ہوتے پار جسم ہوتے پار پاپ کی ہے پر ہوتے پار نوٹ حکومت ہوتے پار وہ بیج کا شربت ہوتے پار میں کر لوں زیارت ہوتے پار عبادت ہوتے پار میں دیکھ لوں قربت ہوتے پار جب ہو میری حلت ہوتے پار دیکھوں تیری صورت ہوتے پار وہ جذبہ خدمت ہوتے پار وہ نیک کی کتابت ہوتے پار وہ نیک کی کتابت ہوتے پار سلطان ولایت ہوتے پار سلطان ولایت ہوتے پار ولیوں پہ حکومت ہوتے پار باج خطابت ہوتے پار یا شہ جینا یا شہ جینا مدد کر یا شہ جینا یا شہ جینا رونق گل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر تو کتنوں نے کیا کیا طے کیا, گیارہ گیارہ جھنڈے والے کتنے دکان پہ گھروں پہ, اللہ ذرا کھل کے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. جس کی نیت ہے وہ نیت نہیں ہے پھر جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ کروں گے, دل میں نیت ہے تو ہاتھ اٹھائے. گیارہ گیارہ جھنڈے لینے کہیں سے بھی حاصل کرے جس طرح بھی کرے تو وہ لگانے دکان پر گھروں پہ اپنے جہاں جہاں اپنی مسجدیں جہاں آپ کی ترکیب ہے وہاں جھنڈے لگا دیں. غوث پاک کا چرچا ہوگا انشاءاللہ, اتنا شیطان ہم سے دور بھاگے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ صرف 35 روپیہ دیا انشاءاللہ, آج ہی خرید لیں انشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ پر آگے ہوں گے, اگر ختم ہو گئے تو پھر انشاءاللہ آتے رہیں گے, مگر امید ہے کہ اچھی تعداد میں لائے ہوں گے. ہاں الحمدللہ. اب جاتے جاتے لیتے جانا. نہیں بازوں نے خرید لیے لگتا ہے, کوئی اکا دکا نظر آ بھی رہے ماشاء اللہ. مکتبے جائیں گے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمار اتاری ہے, میں کلفٹن سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شب برات بم دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ اس سے میری چھوٹی بہن ڈر جاتی ہے. شب برات میں بم دھماکوں سے تو اللہ بچا ہے, آواز آئی نہیں ہے, پٹاخے. دیکھو بم دھماکے ہو کے ذہن و دماغ پر چھا گئے. بچے نے پٹاخے کے بجائے اس کو بم دھماکے بولا, مدنی منی نے. مدنی منی پٹاخوں کی آواز سے ڈر جاتی ہے, یہ انہوں نے کہا. تو یہ ایک تھوڑی ہے, کئی دودھ پیتے بچے جن کو, بعض بچے ویسے ہی چھوٹے بہت ہوتے ہیں بےچارے, وہ سو نہیں پاتے, چونک کے جاگ جاتے ہوں گے, رو رو کے نہ سوتے ہوں گے نہ اس کی امی کو سونے دیتے ہوں گے, سب گھر والوں کو ستاتے ہوں گے. ایسے تو بہت سارے معاملات, پھر بےچارے بڑے بوڑھے, پھر دل کے مریض کہ جو گولیاں کھا کر نیند کی پڑے ہوتے ہوں گے, وہ پھر پٹاخہ پھوٹتا ہوا ان کی بےچاروں کی نیند اڑ جاتی ہوگی, آنکھ کھل جاتی ہوگی, یہ الگ. پھر کوئی نماز پڑھتا ہوگا, کوئی نفل پڑھتا ہوگا یا پڑھتی ہوگی کوئی بےچاری اسلامی بہن, وہ دھاڑ کر کے وہ دھڑاکا ہوا تو پتا چلا وہ کون سی رکعت تھی, پہلی تھی دوسری تھی, بھول گئی. تو ایسے تو کتنے سائڈ ایفیکٹ ان دھماکوں کے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو پٹاخے شب براءت میں یہ جو رواج ہو گیا, یہ جائز نہیں ہے. اس طرح پٹاخے جو پھوڑے جا رہے ہیں یہ گناہ ہے, اس کا بیچنا بھی گناہ ہے, اس کام کے لیے ہی بیچے جاتے ہیں, خریدنا بھی اس کا گناہ ہے. اس سے بچنا ہوگا, اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا ہوگا, اس کام کے لیے ان کو پیسے بھی نہ دیے جائیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ تو دو تین میں نے گنوائے, اس سے آگے لگ جاتی ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, انسانی بدن کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں جہاں بنتے ہیں, یہ وہاں دھماکے ہوتے ہیں. قانونی ہمارے یہاں اس کی پابندیاں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال رشوت خوروں کی بھی کمی نہیں ہمارے, جو ان کی سرپرستیاں کرتے ہوتے ہوں اور مل جل کر یہ سب آدھا تیرا آدھا میرا گزارے ہوتے ہوتے ہیں. جہاں بےچارے وہ صحیح انتظامیہ والے صحیح ہوں گے, جہاں رشوت نہیں لیتے ہوں گے, وہاں ان پر کنٹرول بھی ہوتا ہوگا جیسا علاقہ. تو اللہ ہمارے انتظامیہ والوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ رشوتیں لے کر اس کام کو جاری نہ رکھے. اس کو قانون پر عمل ہوگا بند ہو جائیں گے, قانون پر عمل نہیں, قانون ہے عمل نہیں. ایسے بہت سارے گناہ, قانون پر عمل ہونا تو بند ہو جائے. میں صحیح بولتا ہوں, اگر جیسے موبائل کی بات چلی تھی, کسی کے مزہ لے تو موبائل فون لے لے, یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. اب باہر ملکوں میں جاؤ تو صحیح بولتا ہوں تصور بھی نہیں ہے, کوئی موبائل چھیننے کا تصور بھی نہیں ہے. کوئی کسی سے موبائل فون چاہ لے کہ لاکھ لاکھ روپے کے موبائل لے کے گھومتے ہوں گے, ماں ایسے قیمتی سوال ہی نہیں ہے. بے دھڑک آدھی رات کو نکل جائے, عورت نکل جائے آدھی رات کو, کوئی نہیں چھیڑتا. ایسے ممالک ہیں دیکھے ہم, کچھ پتہ ہی نہیں, تصور بھی نہیں ہے. کہ تو یہ قانون پر عمل ہے, وہاں بھی کوئی سب نیک لوگ نہیں ہے, قانون پر عمل ہے کہ وہاں ہاتھ میں آ گیا, اب اس کو کوئی سورس بچا نہیں سکتی, نہ اس کو رشوت چھڑا سکتی ہے. اب کیا کام سے تو اللہ کرے, ہمارے یہاں بھی یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کو شریعت کی حد میں رہتے ہوئے جہاں جہاں اجازت ہے یہ نافذ کریں گے نا, تو انشاءاللہ موبائل فون ختم ہو جائیں گے. ایک ملک کا چٹکلا بتاؤں, ایک دوسرا ملک ہے وہاں, پہلے وہ بھی ہے ملک اچھا نہیں ہے, وہاں بھی کرپشن تو بہت ہے. تو ایک حصہ میں بتا رہے تھے کہ وہ کہیں گئے ہوں گے یہ, تو بلکہ بہرحال ہمارے مشہور مبلغ ہیں, وہ اسکوٹر پر گئے تو اسکوٹر وہ جو عیسائی بھائی تھے وہاں کے مقامی, انہوں نے لاک نہیں کیا, اسکوٹر ویسے چھوڑ دی. تو ان نے توجہ دلا کہ شاید آپ بھول گئے لاک کر دیں کہ اسکوٹر چوری نہ ہو جائے. بولا ہمارے یہاں اسکوٹر چوری نہیں ہوتی. کیوں؟ تو بولا بہت چوری ہوتی تھی, اسکوٹر بہت چوری ہوتے تھے اور بالکل پانی سر سے اونچا ہو گیا. پھر ہماری انتظامیہ نے کاؤنٹر فائر شروع کر دیا. یہ مطلب انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جو بھی اسکوٹر چور ہے اس کو ان لوگوں نے گولی مارنی شروع کر دی. تو اب کسی کی ہمت نہیں کہ اسکوٹر کو ہاتھ لگائے, اسکوٹر چوری بند ہو گئی. میں معاذ اللہ اس کی فیور نہیں کرتا کہ یہ کوئی انہوں نے جائز کام کیا. اسکوٹر چور کو پولیس کو شرعن یہ اجازت نہیں کہ وہ گولی مار دے اس کو. ہاں یہ بتا دوں, شرعن بھی اجازت نہیں گولی مار دے. لیکن انہوں نے یہ, وہ ملک جو وہ کافروں کی اکثریتی ملک ہے, تو یہ کیا تو بند ہو گئی. تو ہمارے اگر چلو یہ نہ کرے, بے شک یہ نہ کرے, لیکن جو قانون ایسے ایسے بہت سارے قانون ہیں جن کو شرعی تحفظ حاصل ہوتا ہے. نہیں اسلامی اسلام سے وہ ٹکراتے نہیں ہوتے, ہوتے نئے قانون ہیں اسلام سے نہیں ٹکراتے, وہ جائز ہوتے ہیں. تو اب ایسے قوانین ہو تو اس پر عمل کیا جائے. اس کو مثال میں اس کو پکڑ کے بند کرنا, اس میں تو حرج نہیں ہے, اس کو بند کر دے اور اس پر قانون کا باقاعدہ کیس چلائے, رشوت نہ لے تو کیس چلائے. کیس چلا اس کو سزا پڑ گئی نا. یہ اپنی نانی کی توبہ کرے گا اگر صحیح سزا نافذ ہوئی نا, اس پر کبھی چوری نہیں کرے گا. اللہ کرے اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں, پھر تو اپنی نسلوں کو وصیت کر کے مرے گا کہ کبھی ہاتھ مت لگانا کسی کے مال کو. میرا ہاتھ ایکسیڈنٹ میں نہیں کٹا, میرا چوری میں کٹا, لیکن اب وہ سزائیں تو کا تصور دنیا میں اب کہیں بھی نہیں ہے. میرے جب تک معلومات ہے دنیا میں کہیں بھی ہاتھ نہیں کاٹے جاتے, کہیں بھی نہیں. یہ اسلامی سزا ہے جس کو نعوذ باللہ مطلب برا بھرا بول کر اپنا الو سیدھا کرتے کرنے والے اور گناہوں کو بڑھا دیا ہے. ورنہ وہی جب سزائیں تھی نا, یہ سزائیں شرعی سزائیں اسلامی سزائیں, شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. یہ محاورہ ہے نا, شیر اور بکری ایک گھاٹ پر. شیر جس کا کام ہی شکار کرنا ہے بکری کا, وہی بکری کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا کہ قانون نافذ ہو جائے گا, خون کا بدلہ خون ہوگا. اب جس کو یہ وحشت بولتے ہیں یا نعوذ باللہ جنگالیت بولتے ہیں, جنگلی یہ خود ہے کہ گناہوں کو ان لوگوں نے فروغ دیا ہے. اور حقیقی اسلامی سزاؤں کو یہ غلط بولتے ہیں, یہ غلط نہیں ہے, خدا کی قسم غلط نہیں ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں, اسلام کا کوئی قانون غلط نہیں ہو سکتا. مسلمان کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام کے قانون کو غلط بولے. ٹھیک ہے اس کو ہم نافذ نہیں کر سکتے, ہمارا بس نہیں چلتا, لیکن ہم اس کو یار غلط تو نہ بولے. اس پہ تو اگر پھر ایمان کے مسائل ہو جائیں گے. تو یوں خیر یہ تو میں نے بہت دور کی بات کہہ دی, اسلامی قوانین پر عمل اللہ کرے ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے. ورنہ کم از کم جو دنیاوی قوانین بنے ہوئے نا, یہ بھی کم یعنی کہ اتنے وہ آسان نہیں ہے. اس پر بھی اگر یہ جتنے موبائل چور ہیں یا دیگر چور ہیں یا ڈاکو ہیں, ان کو یہاں کی دنیاوی سزائیں بھی دیانتداری جس کو بولتے ہیں نا, عرفن ایمانداری دیانتداری نہیں, اس کے ساتھ بھی اگر یہ نافذ ہو جائے نا, ہمارے ملک کے چوریاں ڈکیتیاں ختم ہو جائیں. لیکن یہ بھی تو نہیں ہے نا, خالی قانون بنے ہوئے عمل نہیں ہے, عمل کرانے والے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے, خود اوپر رہ کر ایک تعداد ہے جو سرپرستی کرتے ہیں. لیکن ہر فرد کو میں برا نہیں بولتا, لیکن اکثریت اگر بری نہ ہوتی تو ہمارا ملک اس انداز میں لٹیروں کے یعنی کہ ہائی جیک نہ ہو جاتا, ہائی جیک ہو گیا. ہم لوگ مطلب اس طرح جو بےچارے اچھے لوگ آتے بھی ہیں, وہ چاہتے بھی ہیں, لیکن آوے کا ہوا بگڑ چکا ہے, ان کی چلتی نہیں ہے. لیکن ہمت نہ ہارے, جو اچھے لوگ ہیں جو دیانتدار لوگ ہیں وہ ہمت نہ ہارے, کوشش کریں اپنے ہم ذہن جو اچھے افسران ہیں ان کی ایک یونٹ بنائیں, اپنے طور پر یونٹی کریں اور کچھ ایسی ترکیب کریں اور آپ کوشش کریں. ہم آقا کی دکھیاری امت کی دعا لیں, انشاءاللہ آپ ترقی کر جائیں گے. اور اس ملک سے ہمارے ملک میں بہت ہے, اللہ کرے کہ یہ اس ملک سے بھی بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ برائیاں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں, اللہ کرے. ہم سب ایک اور نیک ہو جائیں اور اسلام کے حقیقی شیدائی بن جائیں، حقیقی عاشق رسول بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغلی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اصل پر تربیت تو گھر سے ہو رہی ہے نا، جو بھی باہر کسی بھی جگہ پر کسی بھی پوسٹ پر بیٹھ رہا ہے، کوئی ذمہ دار بن رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنے گھر میں تو گزارا ہے نا. اگر بابا آج ہمارے گھروں میں ہی جو تربیت کے جو مسائل اور معاملات ہیں اگر اسی پر تھوڑی سی توجہ دے دی جائے، ٹھیک ہے، ابھی جو غلطیاں ہیں جو یا جو غلطی کر رہے ہیں ان کی اصلاح کی بات 100% کرنی چاہیے اور اب کر رہے ہیں، لیکن آج 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال گزر جائیں اور اس کے بعد جو لوگ اس طرح کسی بھی جگہ کا کسی فیلڈ میں آئیں تو وہ اس روش کو لے کر چلنے کے بجائے درست روش کو لے کر آئیں. اس کے لیے کیا گھر کے اندر تربیت نہ ہو، گھر کے اندر نیکی اور پرہیزگاری کا، دیانتداری کا، ایمانداری کا، اور سود رشوت سے نفرت کا، جھوٹ سے نفرت کا، اور غم خواری امت کا، دکھیاری امت کی پریشانی دور کرنے کا، اس طرح کی جو تربیت اگر آج گھر سے ملے. کیونکہ آپ ایک ایسی بات ہے بابا کہ سب پڑھا رہے ہیں، ماں باپ کی خواہش ہے کہ بچہ ترقی کرے، بچہ یہ پوسٹ پہ بیٹھے، بچہ وہ نوکری پہ بیٹھے، بچہ یہاں چلا جائے، بچہ وہ چلا جائے، یہ کر لے وہ کر لے یہ کر لے. لیکن کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو وہ تربیت دیں کہ اگر یہ دنیا کی کسی بھی پوسٹ پہ جا کر بیٹھتا بھی ہے، کسی بھی ذمہ داری پہ جا کر بیٹھتا تو وہاں ایمانداری، دیانتداری، سچائی، ان تمام چیزوں کو وہ پکڑ کے رکھے کہ معاشرے کے اندر تو گندگی پیدا نہ ہونا. بے شک اصل تربیت کا تو ماں کی گود ہے، وہاں سے شروع ہونا بابا. لیکن اب تو پوزیشن ایسی ہے، بیٹا مکتوب بھیجتا ہے کہ اب میں مدنی ماحول میں آ گیا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے، مگر میرا باپ بولتا ہے دکان پہ تو بیٹھنا پڑے گا اور جھوٹ بھی بولنا پڑے گا. استغفر اللہ، جھوٹ بولے بغیر تو کاروبار کیسے ہوگا؟ جو 2 نمبر کی ویرائٹی ہے وہ بھی بیچنی ہے اصلی کہہ کر، اب میں کیا کروں؟ بیٹا مشورہ مانگتا ہوں کیا کروں. اگر بیٹے کو اب اگر یہ جواب دیا جائے کہ تو سمجھا ناکامی ہے تو ٹھیک ہے، تو الگ ہو جا اپنے باپ سے، میں گناہ نہیں کروں گا. حالانکہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ وہ الگ ہو جا اس دکان سے، لیکن اگر یہ میں مشورہ دوں اور باپ کو پتہ چل جائے تو باپ نے بیٹے کو چھوڑ کر مجھے جو گالیاں دینی ہیں وہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا، دیکھا جائے تو گویا وہ اسلام کے اصولوں کو گالیاں دے رہا ہے. میں نے بولا کہ جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ، میرے باپ کا کوئی فرمان تھوڑی ہے، یہ تو اللہ اور رسول کے فرمان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ مجھے گالیاں دے گا، اپنے ایمان کے لالے کر دے گا. تو انہیں بہت بری حالت ہے ہمارے گھروں کی، جو گھر گھر میں حرام روزی تو داخل ہے، سود گھر گھر میں داخل ہے، یوں آڑا رومال کر کے داڑھی رکھ کے پیشانی پہ سجدے کا نشان بنا لے جو گھوم رہے ہوتے نا حاجی صاحب، اور ہوتے پارٹی ہیں ان کی. جب اپنے میں جنرل بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ کسی کو نہیں کہہ رہا، ان میں اچھے نہیں ہیں ایسا نہیں کہتا، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کی اپنے اسکیننگ کریں گے نا، ملاوٹ، جھوٹ، سودی کاروبار اور بندوں کی حق تلفیاں، رشوتیں، نہ جانے کتنے ایسے گناہ اس اسکیننگ مشین سے سامنے آ جائیں گے، لیبورٹری ٹیسٹ کریں گے تو وہ آ جائیں گے کہ ان ذرائع سے یہ آپ جس کو حاجی بولتے ہیں، حاجی نہیں پاجی، ہاں یہ اتنے حج کیے نا، حرام پیسوں سے کیے، ٹیکس کی چوریاں کرتے ہیں، کیا نہیں کیا اس نے، کیا نہیں. اب یہ بڈھا حاجی صاحب، حاجی صاحب کہہ کے ہاتھ چموا رہا ہے، یہ سڑا ہوا ہے، پاجی ہے یہ، حرام کے ذریعے اس نے حج کیا. یہ جو رومال یوں آڑا رکھا ہے نا آج حاجی صاحب نے، یہ بھی حرام کا ہے، حرام کے پیسوں سے کیا. میں یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھ پر غصہ کرو گے تو مزید گناہوں میں پڑو گے، تو آپ کو آپ کی آخرت بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے اس بوڑھے پر زیادہ حسرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے، اب تو باز آ جا, اب کیا رہ گیا, اب جوانی پلٹ کر آئے گی نہیں, اب تو قبر کا گڑا ہی منہ کھولے منتظر, اب تو گئے, اب تو دولت اکٹھی کر رہے, چلو حلال کی دولت اکٹھی کر رہا ہے اگر کوئی تو اس کو گناہگار ہم نہیں کہیں گے, لیکن اگر 100% حلال کی دولت اکٹھی کر رہا ہے مجھے تو اس پر بھی حیرت ہی ہو رہی ہے یار, یہ کتنا کھائے گا یار, اب اس کے بعد رہ گیا 5 سال چلو گزار لے گا, 10 سال گزار لے گا, اب کیا جمع کر, جمع کر کے کرے گا کیا؟ میں تو اپنی بات کروں نا, میں تقریباً 65 سال کا, تقریباً 64-65 سال کا ہو گیا, اب میں دولت بینک بیلنس بناؤں یہ کروں وہ کروں تو میں کتنا کھاؤں گا کیا؟ اگر 10 سال جی گیا تو 75 سال شاید ایک بھی دان سلامت نہیں رہے گا, کھا بھی نہیں سکوں گا, شاید لوگ ہاتھ پکڑ کے چلا کر, ہو سکتا ہے میں چلتا پھرتا ہوا تو اگر بیٹھ جاؤں گا, یہی ہوگا, بولوں گا تو آواز کانپے گی 10 سال کے بعد, اگر میں جینے میں کامیاب ہو گیا تو, یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں, بہت لمبی امید کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر ہے, تو 10 سال چلا گیا تو چلو اپنے بہلانے کے لیے 10 ہی سال سوچ رہے تو آپ کتنا بینک بیلنس کیا کرو گے, اس رقم کو کیا کرو گے, بہت پرانی بات ہے, ایک بوڑھے تھے میرا خیال ہے کوئی 70-80 سال کے بزرگ ہوں گے, تو میری یہ جائیداد پھنسی ہوئی وہ جائیداد پھنسی ہوئی ہے, آپ یوں کر دیں دعا کر دیں فلا کر دیں میری یہ رقم پھنسی ہوئی ہے, تو میرے تو منہ سے نکل گیا, میرے منہ سے اس طرح کی بات نکل گئی, میں نے کہا اگر یہ سارا مل بھی گیا اب کیا کرو گے, اس کو کیا کرو گے, پھر میں نے یہ بہت بڑی بات کہی, لیکن ایک اپنا وزن دیکھ کر بات کیجیے, وہ آپ نہیں کرنا ایسی بات تو بڑے میاں پھر وہ بم براڈے شروع کر دیں گے اور مشکل ہو جائے گا, تو مگر چونکہ میرا ایک روپ تھا تو اس لیے وہ گاڑی چلی, کچھ سائڈ ایفیکٹ آیا نہیں ابھی تک, بہت پرانی بات ہے, نہ ان کو غصہ آیا, تو یہ نا جس کا وزن ہو اس کو چاہیے کہ وہ نصیحت کر دے کہ اگر یہ رقم آپ بھی گئی تو آپ کیا کرو گے, ہرس چھوڑو, معاف کرو, میں کاروبار کرتا تھا میرے پیسے کھا گئے لوگ, معاف کیا, کیا دے گا تو اسے پتا ہے دے گا تو کوئی نہیں مجھے, دینے کا تو اتنا مطلب رجحان کم ہے کہ ایک جھاڑو کا میں کاروبار کرتا تھا, ایک بوڑھا آدمی تھا بےچارے کا کینسر تھا گلے کا, وہ بوڑھے کو بھی پتا تھا مجھے گلے کا کینسر, اس کو پتا تھا لیکن بےچارہ وہ پیسوں کے معاملے میں کمزور تھا, اب زندگی گزر گئی نا تو وہ کمزور تھا دینے میں پیسے, وہ ٹر کھاتے رہنا پھر وہ مر گیا, آ گلے کا کینسر, اب جوان بیٹھے تھے میں نے بات کی یار آپ دے دیں میرے اتنے پیسے آپ کے باپ پر نکلتے, بیٹے نے منع کر کے میں نہیں دوں گا, جوان لڑکا تھا یار, بہت چھوٹی رقم تھی کوئی بڑی رقم بھی نہیں تھی اس دور میں, بہرحال دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں, آپ دونوں شاید پیدا بھی نہ ہو, یہ بھی اکثریت پیدا نہیں ہوئی ہوگی جب کی بات کرتا ہوں, میری جوانی تھی اس وقت سمجھے, اگر میں نے اس کا گریبان نہیں پکڑا, میں نے کوئی سخت کلامی نہیں کی, میں چپ ہو رہا کیا کر سکتا, عادت نہیں تھی مارا ماری کرنے کی, خیر میں نے پھر وہ اپنے میرا اپنا ذاتی تو تھا نہیں گھر والوں کو, میں نے عرض کیا بےچارا فوت ہو گیا اس کو ہم سب معاف کر دیتے اس غریب کو جو ہونا تھا ہو گیا, اسی طرح میرے بڑے بھائی کا کوئی کاروبار تھا مرحوم کا, تو ایک پارٹی سے اس کے پاس پیسے اس کے بھی کچھ پھنسے ہوئے تھے, وہ آدمی تھا مالدار آدمی تھا, بستر پر تھا اس کا بھی اینڈ تھا بستر پہ آخری اس کی عمر تھی, میرے بھائی نے اس کو بولا کہ اب اپنے بیٹوں کو بول دو کہ میرے پیسے دے دے آپ پر جو اتنے نکلتے ہیں, بقول میرے مرحوم بھائی کے کہ اس نے کچھ اس طرح کے مطلب میرے بھائی کا نام لے کر عبد الغنی کو, اس نے غنی کا مرحوم کا نام عبد الغنی تھا, غنی تجھے نہیں دوں گا, یعنی وہ نہیں بڑبڑتے بڑبڑاتے بڑبڑاتے, اے غنی تجھے کچھ نہیں دوں گا, ڈاکٹر اے ڈاکٹر میرا علاج کر دے مجھے یہاں سے نکال, تجھے جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا تیرے کو نہیں دوں گا, مر گیا اسی وقت, مر گیا نہیں کہ مر گیا وہ آدمی, تو مجھے یاد پڑتا میں نے بھائی کو کہا تھا یار معاف, تو مطلب دنیا کی دولت کا جب یہ رہے کہ ہرس آدمی پر ایک دم غالب آ جاتی ہے نا, تو مرتے وقت بھی کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے. حرص ہوتی کے ساتھ اب پھر نکلوں گا اور اس دولت سے میں کچھ نفع اٹھا لوں گا. اللہ ان دونوں کی جن کی میں نے بات بتائی اللہ دونوں کو بے حساب بخشے. اپنی دعا ہے, زندوں کے لیے بھی ہمدردی ہے اور جانے والوں کے لیے بھی ہمدردی ہے, لیکن عبرت ہمارے لیے عبرت ہے, ہم سب کو اس سے عبرت لینی چاہیے اور سب کا بھلا سوچنا چاہیے اور اپنے حقوق جو ہے نا آتے حقوق یہ فوراً بھگتا لینے چاہیے, انتظار نہ کیا جائے کہ کب آنکھ بند ہو جائے. بہرحال گھروں سے تربیت بھی اسی طرح کی جب ہوگی, کہ اکثر گھروں میں پیسہ کمانے کی تربیت ہے, میرا بیٹا انجینئر بنے گا, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا پائلٹ بنے گا. یہ اب مدنی ماحول کی برکت ہے کہ کچھ بولتے ہوں گے کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا, میرا بیٹا عالم بنے گا, میرا بیٹا مفتی بنے گا, ایسے بولتے ہوں گے. ان کی تعداد پھر بھی معاشرے میں بہت کم ہی ہوگی, بہت بہت غالب اکثریت وہی انجینئر بنے گا, پائلٹ بنے گا. یہ نہیں بولتے کہ ہمارا کان پکڑ کے پھر وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے گا, یوں بولتے نہیں, لیکن اس کا نتیجہ بازوں کا یہی ہوتا ہے. کتنے لوگ اپنی اولاد کو دنیا میں اگر آپ دیکھنے جائیں نا تو بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, جس طرح میں اس کا چیلنج ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا, کہ ایک عالم دین بتا, ہو عالم دین, علم دین کا عالم دین, داڑھی والا نام نہیں یاد, مولانا نہ ہو, جب مولانا جس کو بولتے ہیں, عالم دین ہو, اس نے خودکشی کی ہو. یہ ماڈرن طبقہ مولانا کو برا بولتا ہے کہ مولانا ایسا مولانا ایسا, خودکشی بھی یہی کرتا ہے. بڑی ہائی یعنی کوالیفیکیشن ان کی ہوتی ہے, خودکشی کر لیتے. آپ جو خودکشی کرتے ہیں نا ان کی کوالیفیکیشن کبھی نکلوائیں تو پتا چلے گا, تو یہ بھی ڈگری تھی, وہ بھی ڈگری تھا اس کے پاس, اور ڈگری ڈگری سب مل کے اس کو لے ڈوبے, خودکشی کر لیتے. ہمیں ہمدردی ہے ہر مسلمان سے, جس نے خودکشی کی مسلمان نے اس سے بھی ہمدردی ہے, اللہ اس کو بخشے. آمین. کہ یہ بھول کر گیا جذبات میں. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پڑھے لکھا طبقہ اس میں ملے گا اور اسی طرح کا طبقہ ملے گا, لیکن ایک بھی عالم دین کا ابھی تک کوئی مجھے, میں نے برسوں سے یہ چیلنج ڈالا ہوا ہے, یہ لوگوں کو چوٹ کرنے کے لیے. تم مولانا کو بے اکلا بولتے ہو, بے اکلا کون ہے, تم ہو یا مولانا ہے, خودکشی تم کرتے ہو, مولانا تو نہیں کرتا ہے, سمجھدار ہے, بہت سیاح ہے, نہ آوائے حرام موت نہیں مرا بھائی, پھنس جائیں گے مریں گے تو. تم میں چونکہ عقل ضرور سے زیادہ ہے, تو بجلی کا تار پکڑ لیتے ہو, کبھی دریا میں کود جاتے ہو, کبھی یہ تو کبھی ٹرین کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیتے ہو, تم کرتے ہو, عقل مند جو ٹھہرے. تو ایک بھی عالم دین کی ابھی تک مثال نہیں آئی کہ اس نے خودکشی کی ہو. تو اسی طرح ایک بھی عالم دین کی آپ مثال, کیا بات چلی گئی, اولڈ ہاؤس, اولڈ ہاؤس, ہاں, ایک بھی عالم دین کی مثال آپ مجھے لا کر دکھا دیں, پوری پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ عالم دین ہو, علم دین کا, اس نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا, آپ انشاءاللہ کبھی تک کبھی بھی نہیں لا سکیں گے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ کسی عالم دین کی اولاد بھی ایسی نامراد نہیں ہوگی جو اپنے باپ کو یہ جانتے ہو کہ عالم دین ہیں اولڈ ہاؤس میں جا کے دبیڑا ہو. کیا بات, ایسا بھی نہیں ملے گا. اس نے کچھ تو ماں باپ کے حقوق بتاؤں گے اپنی اولاد کو, اے تم یار انجینئر اور پائلٹ بناتے ہو, یہ جب ہوائی جہاز پہ اڑتا ہے نا تو تم کو بھول جاتا ہے, تو سمجھنی پڑتی تم کو یار پائلٹ بننا گناہ نہیں ہے, ایک پائلٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی حقوق بتا دو تاکہ تم کو کچھ سمجھے تو صحیح. یعنی اس کو دین بھی تو پڑھاؤ یار, علم دین سکھاؤ, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. تمہارے جنازہ یہ نہیں پڑھ سکتا, تو نہیں پتا کہ وہ میت پر کیا دعا پڑھی جاتی, تم مرو گے تم کو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کرنا آئے گا, اس کو یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام, پتا ہی نہیں کیسے ہوتا عیسیٰ علیہ السلام. یہ تو سکھا جاؤ کہ میں مروں تو یہ پڑھ کے یوں بولنا, اچھا آپ کو بھی نہیں آتا, چلو کوئی بات نہیں, نہیں آتا تو آپ جب آنکھ کھلی ہوا سویرا یہ لے لو نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ سے, اس میں کتاب فاتحہ کا طریقہ رسالہ اس میں طریقہ لکھا ہوا کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کرتے, خالی رسالہ بھی مل جائے گا مکتبۃ المدینہ سے فاتحہ کا طریقہ, یہ لے لو یہی سکھا دو, پوری کتاب لے لو نا, نماز بھی سکھا دو اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بھی سکھا دو, خود پڑھو گے تو اپنی غلطیاں بھی سامنے آئیں گی ان شاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. آپ کی ہر بات سے پتہ نہیں اتنی باتیں نکل دی ہیں. ابھی آپ اتنی بوڑھا آدمی مانتا نہیں ہے, کرتا نہیں ہے, یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے, آپ نے دو چار مثالیں دی. آج بابا مغرب سے پہلے آپ ایک مثال دے رہے تھے, یہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. اس پر آپ نے ایک جیسے کہ مثال دی کہ جیسے کسی کو پتا چل جائے کہ اگلی شب بارہ اد تک یہ زندہ نہیں رہے گا, اس کو جیسے کوئی آپ سمجھا رہے تھے کہ اب وہ اگلی پندرہ شعبان تک وہ زندہ نہیں رہے گا تو پتہ نہیں کب انتقال ہو جائے, تو انفارمیشن مل جائے گا اب سال بھر زندگی تمہاری رہ گئی ہے, کتنا وہ اپنے آپ کو سمیٹے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, یہ آپ اپنے وہ بیان فرما رہے تھے. اس پر میں بھی حاضر تھا, سن رہا تھا. لیکن بابا ایک طرف آپ یہ فرما رہے, دوسری طرف ایسے کئی مریض ہیں جن کو ڈاکٹر کہہ چکا ہے کہ چھ مہینے کی زندگی ہے, تین مہینے کی زندگی ہے, دو سال کی زندگی ہے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنا ان کو بلیک وارنٹ ایشو ہو جانے کے بعد بھی ان کی وہ طبیعتیں نہیں تبدیل ہوتی. یعنی اس کے باوجود بھی وہ بے نمازی رہتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ فلمی ڈراموں کو چھوڑتا نہیں ہے, دولت اور مال کمانے کے حوالے سے وہ کرتا نہیں, اس کو پتا ہے کہ یہ روزانہ وہ جا کر اپنے گردوں کا علاج کراتا رہے گا, پھیپھڑے کا علاج کراتا رہے گا, دل کا علاج کراتا رہے گا, دل کو بھی اس کو ڈاکٹر نے بولا ہوا ہے کہ نہیں آئے گا تو پھر تو گیا. ایسے دس قسم کے مریض آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں گے. حالانکہ یہ ایک طرح سے بہت ساروں کو ایک بالکل نوٹس دے دیا گیا ہوتا ہے, لیکن بابا کیا بات ہے کہ اتنا نوٹس مل جانے کے باوجود بھی تو تبدیلی نہیں آتی. وہ داڑھی منڈا کا داڑھی منڈا ہے, بے نمازی کا زیادہ تر بے نمازی ہے. نہیں بدلتے ہوں گے ہر کوئی, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ایسے مریضوں کو دیکھا ہے جو نہیں بدلتے. کیا وجہ ہوتی ہے یہ؟ اصل عمر بھر دنیا سے دل لگایا ہوتا ہے, عمر بھر گناہ کیے ہوتے ہیں, وہ دل پر ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. آئے آئے آئے. وہ سیاہی کا ایسا خول چڑھا جاتا ہے کہ پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. اب کیا ہو, مطلب ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے. میں ایک بہت بڑے سیٹھ کے پاس, داؤد اسلامی کے پہلے کی بات ہے, وہ کچھ دینی کتاب مسلم شریف کا ترجمہ کروانا تھا, اس کا ترجمہ کر کے ہم چھاپیں اس کو. تو پتا چلا یہ بہت بڑا آدمی ہے اور یوں ہے اور یوں ہے, بہت صحیح آدمی ہے, صحیح ہوگا انشاءاللہ. ہم پر اعتماد نہیں کیا تو وہ غلط ہو گیا, یہ نہیں, میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں. اس کا گلے کا کینسر, گلا بند تھا اس کا, کوئی دانا پانی اترتا نہیں تھا اس کو, اور یہ بستر پہ پڑا تھا. اس کو کنوینس کیا, سمجھایا کہ یہ یہ کام ہے, ثواب جاریہ ہو جائے گا آپ کے لیے اگر یہ آپ کر دیں تو. بہت بڑا آدمی تھا, کر سکتا تھا وہ. تو اس نے کیا بولا, دعا کرو میں صحیح ہو گیا نا تو پھر کریں گے, ابھی میں ذرا صحیح ہو جاؤں. میرا گلا اشارے سے اور شاید یہ بات اس طرح اس نے یا رک رک کے کسی طرح بھی یہ باور کروایا کہ میں ابھی نہیں دوں گا, میں ذرا صحیح ہو جاؤں. حالانکہ وہ بالکل اور آخری اسٹیج تھا, اور واقعی بیچارے کا انتقال ہو گیا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے, آمین. بیٹے بڑی تعریف کر رہے تھے اس کے اپنے باپ کی, کہ میرے باپ کی آخر تک عمر سلامت رہی, اے وہ عقل سلامت رہی, ہمیں کاروبار میں برابر وہ مفید مشوروں سے نوازتے رہے, حساب کتاب پوچھتے تھے سب اور ہم کو طریقے بتاتے تھے. خیر ہم نے بیٹے سے عرض کیا کہ اب ابو کے حساب علیہ السلام کے لیے تم کچھ کر دو, آپ بھی کچھ رقم دے دو. اس نے بھی ہم کو ٹیلا دیا, ایک روپیہ بھی نہیں دیا. اربوں پتی نہیں تو کروڑوں پتی تو ہوں گے. یعنی باب المدینہ کی یہ مارکیٹ جو دل ہے, کپڑا مارکیٹ, باب المدینہ کا دل ہے کپڑا مارکیٹ, ہول سیل مارکیٹ. تو ہول سیل مارکیٹ کی ایک یعنی کہ وہ دکان تھی جس پر ہم گئے تھے, اور ایسوں کے مزید کاروبار بکھرے ہوئے ہوتے, منتشر ہوتے. اتنی بڑی پارٹی تھی, بیٹھوں نے بالکل نہ کے کاٹ دی, نہ ہی بول دیا, کل کے گس کے کام ہم نہیں دیتے, حسرت ہے. لیکن بس وہی بات ہے کہ دنیا کی دولت کا زنگ ابھی ان کو نہیں کہتا کہ ان کو زنگ چڑھ گیا تھا, ہو سکتا ان کو ہم پر اعتماد نہ ہو, یہ پتہ نہیں کریں گے یا مولانا کھا پی جائیں گے. لیکن یہاں بھی پکڑ تو ہوگی, بدگمانی اگر کی تو انہوں نے, خدا بہتر جانے. تو انہوں نے ہم کو نہ بول دیا, اس پر نعوذ باللہ کوئی گناہ نہیں ہے, ان پر کوئی الزام نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. میں ایک جنرل سمجھانے کے لیے میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں, بیچارے کو اللہ بے حساب بخش دے. ان کے بیٹے بھی اب پتہ نہیں زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ میں 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں, نہ کہ جب دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 40 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے نا کہ دعوت اسلامی کو, میرا خیال ہے 32-33 سال 34 سال تقریباً ہو گئے, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی بےچارے ہو سکتا ہے, بیٹے بھی چلے گئے ہوں دنیا سے, اللہ ان کو بھی بخشے, زندہ ہو تو بھی بخشے, سب کی مغفرت فرمائے. تھے مسلمان, تھے سنی تھے ماشاء اللہ, مرحوم جو تھے مجھے یہ بتایا گیا تھا, یہ بھی تو ہم گئے تھے ان کے پاس, میں جانتا نہیں تھا, بس پہلی ہی بار اور آخری بار ان کے پاس حاضری ہوئی تھی ہماری. تو یہ اس طرح کے مطلب یہ دنیا کا زنگ چڑھ جاتا ہے تو بعض اوقات آدمی اس وجہ سے نہیں کرتا. لیکن پھر کہتا ہوں میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ ان پر کوئی زنگ چڑھ گیا تھا, ہمیں نہیں دیا اس کا مطلب یہ برا بن گیا, ایسا نہیں. میں عبرت کرنے نام تو دیا نہیں میں نے, اب وہ اتنا پرانا وقت یہ کپڑا مارکیٹ, تو کپڑا مارکیٹ سینکڑوں دکانیں, آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کون تھا, زندہ بھی نہیں ہے نا. میں نے کوئی تاریخ تو دی نہیں آپ کو, نہ کوئی اور کچھ علامت نہیں دی ہے جس سے آدمی پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی بس ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو واقعی جن کو وارنٹ اس طرح کا بلیک وارنٹ مل جاتا ہے نا وہ بھی سدھرتا نہیں بعض اوقات, اور باقاعدہ جس کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے نا وہ جیل میں اپنی پھانسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات وہ بھی جیل میں فساد کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. یہ واقعی ایک ایسی عجیب بات ہے کہ ایسا دل بند ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو, مرتے مرتے بھی عبرت نہیں ہوتی. یا کوئی لمبی چوڑی امید ہوتی ہے کہ میں نکل جاؤں گا باہر, یہ ہو سکتا ہے ان کو ہوتا ہوں. بعض صحیح بھی ہو جاتے ہوں گے, یہ بھی توبہ بھی کر لیتے ہوں گے, ملی جلی صورتیں ہوتی ہوں گی. غیر مسلم بھی تو اس طرح وہ جان سے جاتے ہیں نا, جو ایمان نہیں لاتے سمجھ ہی نہیں پڑتی ان کی, ایمان کی ان کو نصیب. اتنے سارے واقعات آپ نے بیان کیے, غالباً ایک بہت بڑی تعداد کہوں تو لاکھوں مدنی چینل کے ناظرین اور اجتماعات کے ذریعے سارے واقعات وہ بیان کرنے کے, اب ہمیں کیا ذہن دے رہے ہیں, ہم کہنے تو کیا کریں. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تم کو لکھ پتی اور ککھ پتی نہیں بننا, کروڑ پتی اور ارب پتی مجھے کہ اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو بھی نہ بنائے. بس ہم سب کو دامن مصطفیٰ پکڑنا ہے, ان کی سنتوں کو تھام لینا ہے, تو انشاءاللہ ہم دنیا کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا پیغام, تو پیغام وہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس میں سب کچھ آ گیا, نمازیں بھی آ گئیں, روزے بھی آ گئے. اب یہ تھوڑی ہے کہ نماز چھوڑ دے اور سنت اپنائے, نعوذ باللہ, یہ مانا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. آقا کی سنت کو پکڑ لیں گے نا مضبوطی سے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. تو خوف خدا اپنے اندر پیدا کرے, موت کو یاد کرے, ایمان کی فکر کرے, اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے خود کو ڈراتے رہے, مدنی ماحول سے وابستہ رہے, مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہے, مدنی انعامات تو جاؤ دعوت اسلامی کا ایک نیک بننے کا نسخہ ہے, اس نسخے کو اپنا لے, رسالہ لے لیجیے مل جائے گا, مکتبۃ المدینہ سے 2 روپیہ دیا غالباً ہے اس کا, وہ لے کر اس کو پڑھ لیں تو یہ نیک بننے کا نسخہ ہے, اس کو بھرنا شروع کر دیں. اگر دیانت داری سے بھریں گے انشاءاللہ ضرور نیک بنیں گے انشاءاللہ. کریں کچھ آگے بڑھیں, مستقل کفل مدینہ کی تحریک کا حصہ بن جائیں کہ بلا ضرورت بولنا ہی نہیں ہے, فالتو باتوں سے بچنا ہی ہے, کام کی باتیں کرنی ہیں جب ضرورت ہو اس کی, اور بری بات سے تو ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہے. اس طرح اگر مدنی ماحول میں اپنے آپ کو پیش کر دیا, کوئی مدنی وہ تربیتی کورس کر لیں 63 روزہ, یا اپنے جو ذمہ داران ہیں وہ 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر لیں, یا 12 روزہ کفل مدینہ کورس کر لیں, 12 روزہ مدنی کورس اس کا نام ہے, جس میں مستقل کفل مدینہ کی تربیت دی جاتی ہے, بہت مدینہ مدینہ کورس ہے. اس طرح کے کورسز کریں. اب دنیا بھر کے کورس, میٹرک 10 سال تک محنت کی, میٹرک کی سند ہاتھ میں آئی, نوکری کوئی نہیں رکھ رہا, بی اے کیا, گریجویشن کر لیا, کوئی نوکری نہیں رکھ رہا, ہے نا, بے روزگاری. اتنے سارے آپ نے وہ اسناد جمع کر لی, اگر آپ کو لمبا جینے کے بھی چکر میں تھے تو آدھی زندگی تو آپ کی یہ سندیں جمع کرنے میں نکل گئی. اب جو اکا دکا کورس میرا بتایا بھی کر لیں, تھوڑا سا تو دن لگتے ہیں اس میں, 12 دن, 41 دن, 63 دن, تو وہ تو بولتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد بات کریں گے, ٹائم کس کو بولتے. یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر پچھتاوا ہوگا نا کہ ہائے میں نے ساری زندگی دنیا کے حصول پر لگا دی تو دنیا میرے ہاتھ میں آئی نہیں, اور یوں دین کے معاملات سے بھی میں محروم رہ گیا. کہ میں نے روکھا سا جواب دے دیا کہ میرے وہ ٹائم نہیں. ولیمے کی دعوت ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے, اجتماع کی دعوت ہے, سو بہانے, یعنی یہاں تک کہ ماں بیمار ہو جاتی ہے یار, بولو جمعہ رات کو اجتماع ہے تو میری ماں بیمار ہے, جیسے انہیں دن رات ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہو, اور دن بھر جھک مارا جو بازاروں میں, وہ کیا تھا, ماں بیمار نہیں تھی. جب شادی کی دعوت آئی ولیمے کی, کہاں گئی بیماری ماں کی, خالی اللہ رسول کا نام لیا تو ماں بیمار ہو گئی یار اجتماع میں. نہیں واقعی جو امی کی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا اس پر کوئی الزام نہیں ہے, لیکن مطلب جان چھڑانے کے لیے اور ہزار کام ہے, دوستوں کے پاس 2 گھنٹے گپے مارنے میں گزار دیے تو ماں بیمار ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے اگر اجتماع میں بلایا ماں بیمار نہیں ہے, دوستوں میں گپے مارنے کے لیے ماں بیمار ہو جاتی ہے. مدنی قافلے کے سفر کا بولا تو 100 بہانے کرتا ہے, 3 دن کا سفر تو 100 بہانے, اور پکنک پہ چلیں گے تو ٹھیک ہے چاہے کتنے دن لگیں, گرمیاں ہیں تو مری چلیں گے تو لبیک لبیک کیا, یس سر, وہ دوڑے دوڑے گئے قافلہ, یار وہ ٹائم نہیں ہے, چھٹی نہیں ملے گی, امی اجازت نہیں دیتی, ابو منع کرتے, کئی بہانے مل جائیں گے. تو یہ مختصر سی زندگی یہ بہانوں کا مجموعہ بن گئی, کبھی جھوٹے بہانے کبھی سچے بہانے, اور مرنے کے بعد پتا نہیں کیا ہو. ابھی سانس چل رہا ہے, آؤ یار دوستی کر لو میرے ساتھ, مل جل کر مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں, یہ سب نمازی بن جائیں گے نا حقیقی معنوں میں, تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے, انشاءاللہ گناہ و دم توڑ جائیں گے ہم سب, انشاءاللہ اچھے مسلمان بن جائیں. دوستی کر مسجد بھرو تحریک جاری, غیبت کے خلاف جنگ جاری, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری, شیطان کے خلاف جنگ جاری, شیطان ہے مدری مذاکرہ کل بھی جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کل ہفتہ ہے, کل بھی حسب معمول مدنی مذاکرہ ہونا ہے, اور 9:45 انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ 9:45 جماعت ہے, 9:35 پر وہ تلاوت اور نعت شریف, یہ مدنی چینل پر براہ راست آ جائیے. یہاں فیضان مدینہ میں چونکہ لوگ آہستہ آہستہ سنتیں وغیرہ پڑھیں گے, لیکن جن کو جانا ہوگا 2 سنتیں پڑھ لیں گے, جا کے بیٹھ جائیں گے جلدی ہوگی تو, وتر بعد میں ہی پڑھ سکتے ہیں ساری رات, بلکہ رات تاخیر سے وتر پڑھنا زیادہ ثواب ہے, بہتر ہے. تو وہ انشاءاللہ یہ ہمارے مدنی چینل والے بھی سمجھ لیں, 9:35 پر یہ مستقل ہے کہ 20 منٹ کے بعد ذکر ہو, یہ تلاوت نعت شریف ہو جائے, اور اللہ کرے 9:45 اپنا یہ سوال جواب کا, کیونکہ اب یہ پوری دنیا کو دیکھنا ہے نا. اب خاص کر کئی ایسے ہمارے شہر ہیں, چھوٹے چھوٹے قصبے گاؤں, لوگ سو جاتے ہیں اس میں, اب جماعت بہت لیٹ ہے, عشاء کی جماعت مغرب کے بعد لیٹ جاتے ہوں گے, تو یہ بےچارے محروم رہ جاتے ہوں گے. جتنا جلدی ہو نا, ابھی ہم لگے ہوئے ہیں یہاں فیضان مدینہ میں, عوام خراٹے لے رہی ہوگی اپنے بستروں پہ, کل چھٹی تھوڑی ہے, چھٹی ہو تو بھی جذبہ کہاں سے لیں کہ وہ ساری رات مدنی چینل پر بیٹھے رہے. وہ یو کے میں ویکینڈ ہے بابا, کل ہفتہ ہے تقریباً یو کے میں چھٹی ہوتی ہے, اور ہاں ان کے یہاں تو 4 گھنٹے کا فرق ہے نا ہمارا. جی ہاں ابھی تو 10 بجے ہے نا ان کے پاس, 9:50 ہوں گے ابھی ان کا, شاید ہو سکتا ہے پک ٹائم ہو. ساؤتھ افریقہ 3 گھنٹے, یہ بھی امید ہے کہ لگے ہوئے ہوں گے ابھی, دیکھ رہے ہوں گے. جی بابا, تو یہ امریکہ میں بھی ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے تو وہاں دن ہوگا, مدینے میں بھی دیکھ رہے ہوں گے, اس لیے کہ مدینے میں ابھی 12:15 جی. تو یوں دنیا بھر کے اگر ہم معائنہ کریں تو ہے پہ بڑی رات کے لیے, جیسے ماشاء اللہ ہفتہ وار اجتماع میں یہاں موجود ہیں, یہ دعوت اسلامی کے فیدان مدینہ میں اور بھی 19 مقامات پہ غالباً اجتماعی طور پر باب المدینہ میں اسلامی بھائی مختلف مقامات پہ جمع ہیں. امید ہے کہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی کروڑ آج تو ہر جگہ شب براءت کی امید ہے کہ وہ ترکیبیں بنی ہوں گی بیانات وغیرہ کی, ساری رات تو ہر جگہ شاید نہ ہوتا ہو, تو مدنی چینل کی بھی ترکیب اپنے طور پر بھی ماشاء اللہ دعوت اسلامی والے کرتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, قبرستانوں میں جا کے بیانات کرتے ہیں. پہلے ہم بھی قبرستانوں ہی میں بیانات کرتے تھے, لیکن اب وہ حالات بدل گئے, ورنہ ہم کہیں قبرستان میں جا کر ہی یہ بیان کرتے اور سارا یہ سلسلہ کرتے اور براہ راست قبریں بھی ساتھ میں دکھاتے, لیکن اب ہمارے حالات ساتھ نہیں دیتے. اللہ کرے ہمارے ملک میں امن قائم. آمین. بابا قبرستان میں بھی جگہ بہ جگہ جو ہے وہ LCD بھی لگائی گئی ہیں, اور کچھ مقامات پر یہی اجتماع براہ راست قبرستان میں بھی مختلف جگہوں پر ترکیب بنائی گئی ہے, وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں اسلام بھائی. اور الحمدللہ عز و جل 18 جون بروز بدھ ملک بھر سے انشاءاللہ عز و جل نعت خوان اسلام بھائی یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں, ان کا بھی انشاءاللہ 18 جون کو مدنی مذاکرہ ہوگا. تو جو ہمارے نقیب کمپیئر آرگنائزر تو مدنی چینل کے ذریعے جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں, اگر وہ بھی اس معاملے میں دعوت کو عام کریں, اور ویسے بھی ہر علاقے میں, ہر مسجد میں, ہر قصبے میں اپنے ان کے نعت خوان ہوتے ہیں, اور ظاہر کمپیئر بھی ہوتے ہیں, نقیب بھی ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے شہروں میں آرگنائزر بھی ہوتے ہیں, تو ان تک دعوت پہنچائیں. اور 18 جون کو براہ راست امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سب ہمارے عاشقان رسول جو ہیں وہ حاضری دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد یہاں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. تو آپ بھی اس دعوت کو عام کیجئے, اور اب تک اگر اس سلسلے میں تیاری نہیں کی تو تیاری کر لیں. 18 جون بروز بدھ انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح 9:35 پر مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا. ایسا بھی مدنی مذاکرہ مدنی چینل میں براہ راست بھی ہوگا؟ جی براہ راست ہوگا, کل والا بھی ہوگا اور 18 جون والا بھی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. نعت خوانوں والا بھی جی جو بدھ کو ہے, بدھ کو ہے بابا, 18 جون. اور کل تو یہ رات آج جاگے ہیں بےچارے, یہ تو نہیں آئیں گے. نہیں نہیں بابا, لگے رہیں گے. آئیں گے بابا, کل تو مدینے کا ٹکٹ بھی ہے, مدینے کا ٹکٹ بھی ہے. سبحان اللہ. نہیں نیت ہو تو ویسا ہاتھ نہیں اٹھانا, نیت نہ ہو تو کل اتوار کو چھٹی تو ہے, آج دن کو سو لینا, آج تو روزہ بھی رکھیں گے. اس ٹائم کہہ رہے ہیں ہم آج جائیں گے نہیں, کام کاج نہیں ہے, کل چھٹی ہے, وہ تو آرام کر لے گا کل. جس کا کام کاج ہے وہ بےچارا, تو ہو سکے تو ہفتے کو یعنی کل بھی مدنی مذاکرے میں آ جانا. چلو میں ہاتھ نہیں اٹھواتا, آ جانا, اس کی نیت ہوگی اس کو نیت کا ثواب مل جائے گا. اب اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھانا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے. چلو الحمدللہ, ورنہ گھروں پہ جن کا مدنی چینل, گھروں پہ ہو یہ باب المدینہ میں بجلی جتنا ستا ہے اتنا کم ہے. بابا یہاں آئیں گے تو آپ کو قریب سے زیارت نہیں کر پائیں گے. باب المدینہ والوں کو تو یہیں آ جانا چاہیے. آپ بولو مدنی چینل پہ ہم گھر میں دیکھیں گے, یہ تو اگر ہوگی بھی تو کبھی پور سگنل آئے گا تو کبھی نو سگنل آئے گا تو کبھی کچھ آئے گا, ایرر آتے رہیں گے. بہت مشکل ہے کہ آپ گھر پہ مدنی چینل لوگ دیکھ سکیں. اللہ ہمارے حالات صحیح کر دے, ہماری بجلی بےچارے یار کس طرح آپ زندگی گزار رہے. اہلیانے باب المدینہ, اہل باب المدینہ, پورے پاکستان کا حال, پنجاب میں بھی جی بہت ملک بھر میں حال. یار یہ ہمارے یہاں زیادہ ہے, ہر جگہ نہیں ہے دنیا میں, پنجاب میں بہت, پاکستان میں زیادہ ہے. اب پاکستان کی بات, کئی ملکوں میں مطلب جیسے کہ ہیں بابا, یہاں سے بھی زیادہ بعض ممالک. اچھا بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے. اچھا ہم ڈھاکہ میں وہاں تھے بابا, وہ مسجد میں قافلہ رکا ہوا تھا تو کافی وہاں بھی بجلی کے مسائل تھے. دنیا میں بعض ایسے ممالک, گاؤں میں ہوں گے کئی, ڈھاکہ شہر میں تھا بابا. اچھا مسجد میں ہمارا قافلہ رکا ہوا تھا لیکن بجلی کے اس میں تھی ترکیب. تو یہ ہے دنیا کے اور بھی ممالک ہیں بابا جس میں بجلی جاتی رہتی ہے, لیکن وہ بس آپ دعا کریں ہمارے یہاں اور ہر جگہ جہاں جہاں تکلیف ہے مسلمانوں کو دور ہو جائے. اس میں بابا خود اپنی بھی کوتاہیاں ہماری شامل ہوتی ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے یہاں بجلی مثال کے طور پر مطلب کہ 10,000 یونٹ ہمارے یہاں بجلی ہے اور آبادی اتنی زیادہ ہے, تو اگر یہ 25,000 یونٹ استعمال کرتی ہے آبادی تو یہ 15,000 یونٹ کہاں سے اس وقت پیدا ہوگی, وہ الگ بات ہے کہ وہ جب ہوگی تب ہوگی. لیکن اب اگر بجلی استعمال کرنے والے, یہ آپ کا رسالہ پڑھ لینا بجلی کے, کیا بجلی کے بارے میں امین بھائی نام بجلی کے بارے میں سوال جواب ہے نا, بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول, بجلی استعمال کرنے کا کہ مدنی پھول, بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول. تو اس مدنی پھول پر عمل کرنے سے بھی ہم بہت سارے ایسے گھروں میں بجلی لانے کے شاید ذریعہ بن سکتے ہیں. یعنی آپ کے گھر کے 10 بلب ہیں, 10 کی جگہ اگر آپ 5 جلا کر گزارا کرتے, ہو سکتا ہے جس کے گھر میں ایک بھی بلب نہیں جل رہا, آپ کے زائد 5 بلب بند کر دینے کی وجہ سے کسی کے گھر میں ایک بلب جل جائے اور اس کے گھر میں روشنی ہو جائے. اب یہ تو ہم سوچیں تو ہوگا بات. اس میں ایسا ہے کہ بے شک بجلی بچانی چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے, اسراف سے تو بچنا ہی چاہیے, مگر اس میں بھی کرپشن بہت ہے. اب جیسا کہ میں ہوں, اگر میں اپنے علاقے کا کچھ ہوں کچھ, تو میرے علاقے میں بجلی نہیں جائے گی, نہیں جائے گی, میں ہوں میں کچھ ہوں میرے علاقے میں بجلی نہیں جائے گی. آپ کے علاقے میں چونکہ آپ کچھ نہیں ہیں, آپ روتے رہو بجلی کے لیے, یہ بھی ہو رہا ہے, اس کا حل کون نکالے گا؟ سارے کچھ ہو جائیں بابا, وہاں بجلی زیادہ جاتی ہے. کنڈا سسٹم والوں کی بھی یونینیں بنی ہوئی ہیں, پتا چلا نہیں ایسے ہی مطلب دو نمبر کی مارکیٹ بگا دیتے ہیں کنڈے, زبردستی ہم کنڈے لگائیں گے دادا گیری, تو پھر دور سے پھر بجلی اپنے طور پہ کٹ جاتی ہوگی. تو ہے مطلب کرپشن ہے, تو کنڈا سسٹم ہے ہی کرپشن, جو لوگ کنڈا لگاتے ہیں یہ گناہگار تو ہے نا. اب یہ اپنے من کو منا لیں کہ یوں ہے نہ یوں ہے نا, ہم مجبور ہیں, یہ مجبوری تھوڑی چلے گی. جس کو آپ مجبوری بولو گے وہ مجبوری نہیں کہلائے گی, جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے وہ مجبوری کہلائے گی. اب عوام کہے کہ یار ہم کیا کریں, ہم کو بجلی چاہیے, ہم کو بجلی نہیں ملتی, ہم بجلی چوری کرے گا, ہمارا حق ہے بجلی کا, ہم لے گا, گنڈا مارے گا, ہم لوٹے گا. اب یہ اس قوم کو آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ سمجھ جانا چاہیے یوں, اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو عذاب پر پیش نہیں کرنا چاہیے. اللہ کرے گا ہمارے ملک میں جو کرپشن کرتے سب نہیں کرتے, جو کرتے ہیں اللہ کرے وہ توبہ کر لیں اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بجلی ہو تب بھی آئیں گے بابا کے پاس آ کر مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے. اگر فیضان مدینہ میں بجلی نہیں جاتی سبحان اللہ, تو یہ کرپشن نہیں ہے معاذ اللہ, یا میں کچھ ہوں اس لیے نہیں جاتی. وہ تو میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے, اس وقت میری توجہ نہیں تھی کہ ہمارے یہاں بجلی کیوں نہیں جاتی. ہمارے یہاں جنریٹر لگے ہوئے ہیں, اس وقت آپ یہ ہماری گورنمنٹ کی بجلی پر یہ نہیں مدنی چینل نہیں ہے, ہے نا, ہمارا مدنی چینل ہمارا اس پہ چل رہا ہے جنریٹر پہ. جی بابا, نہیں تو یہ سارے ہمارے تو کروڑوں روپے کا سامان بیکار ہو جائے جھٹکے کھا کھا کے. یہ چلتا ہے جنریٹر پہ اس لیے بجلی نہیں آتی, تو آپ مدنی چینل پر آ جائیں. وہ جنریٹر چلتا ہے پیٹرول پر ڈیزل پر, اور وہ آتا ہے پیسے سے آپ کے جیبوں سے. ارے جیب میں آپ ڈالو گے تو پیٹرول نکلے گا اور جنریٹر آئے گا اور سب چلے گا, سب کچھ ہوگا. تو یوں الحمدللہ آپ اجالے میں بیٹھے ہوئے, آپ پنکھے کی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں, بجلی نہیں جا رہی الحمدللہ, جنریٹر کا کمال ہے, اللہ کا کرم ہے. میرے اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں داود سمے کو پیسے, گزارا ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آپ بھی دینے والوں میں حصہ لیتا, ہاں کچھ نہ کچھ حصہ اپنا بھی ہونا چاہیے. زکاتوں کا اب تو سیزن آ گیا دینی ہے, عوامی سیزن, ویسے شرعاً تو سارا سال سیزن ہوتا ہے زکات کا, ہر ایک کا کبھی نہ کبھی روزانہ سال پورا ہوتا ہی ہوگا. عوامی ذہن یہ کہ رمضان میں لوگ زکات نکالتے ہیں. زکات فطرہ دعوت اسلامی کو دے کر دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کے کاموں میں مدد کریں, عطیات دیں, نفلی صدقات دیں, ویسے ہی اس کو ہم خیر خیرات بولتے ہیں, وہ بھی دعوت اسلامی ہوتی ہے. جبکہ خیر خیرات دیں تو پھر اس میں یہ نیت کر لیں کہ ہر اجازت دے دیں کہ دعوت اسلامی جس کسی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنا چاہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے. یہ نیت ضروری ہے, اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. نیت مفید ہے, یہ ضروری نہیں ہے, مفید ہے. دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے لیے مفید ہے, ہمارے لیے مفید ہے. صلوا علی الحبیب. اب کیا کرنا ہے بابا؟ آئندہ ہفتے حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی یوم کے حوالے سے بھی جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے وہ صحرائے مدینہ سے ہوگا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بلبلے روضہ رسول مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے یوم کے سلسلے میں آئندہ ہفتے انشاءاللہ عصر کی نماز سے آپ کے مزار شریف سے متصل فیضان مدینہ سرائے مدینہ ٹول پلازا سپر ہائی وے پر اجتماع کا سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل آئندہ ہفتے مدنی مذاکرے کا جو اجتماع ہے وہ سرائے مدینہ میں ہوگا, اور وہاں پر بھی جو عاشقان رسول جمع ہوں گے انشاءاللہ مدینے کی ٹکٹ کا بھی وہاں پر سلسلہ ہوگا, اور پھر رات وقفہ آرام اور پھر نماز تہجد کے لیے اٹھایا جائے گا, مدنی حلقے کا سلسلہ ہوگا, اور پھر تقریباً 9:26 پر سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور مختلف سلسلوں کا مطلب ترکیب رہے گی, اور دوپہر 2:26 پر نگران شورا سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے, اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوگا, ایصال ثواب کا سلسلہ ہوگا, اور اسلام بھائی مدنی قافلے میں سفر کے لیے جمعہ ہفتہ اتوار بھی سفر کر رہے ہیں, اور پھر حاج صاحب کے فاتحہ سے ہی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کا بھی وہاں پر سلسلہ ہوگا. تو جتنے بھی باب المدینہ میں موجود ہیں اسلام بھائی جو مختلف اجتماعات میں ہمیں سن رہے ہیں یہاں موجود ہیں, وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے مزار شریف پر ہونے والے اس اجتماع میں بھی ہم ضرور شرکت کریں گے. ہمارے درمیان باپا اس وقت کورنگی بھی آ چکی ہے, اور کورنگی کے عاشقان رسول او بی وین کے ذریعے 21 جون کا جو ابھی اعلان ہوا, 21 جون کو او بی وین انشاءاللہ عزوجل گجراوالا پنجاب پاکستان میں ہوگی, اور وہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل. ماشاء اللہ کورنگی والے ماشاء اللہ. پاپا آج کورنگی میں الگ اجتماع ہو رہا ہے, لانڈی میں الگ ہو رہا ہے, بھینس کالونی میں الگ ہو رہا ہے, مطلب یہ پہلے ایک اجتماع ہوتا تھا, اس بار انہوں نے تین حصوں میں اس کو تقسیم کیا. جتنا تقسیم ہو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ دور دور تک ہر آدمی آ نہیں سکتا, سب یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر کے پاس ہو تو ہم آئیں گے, اللہ کرے وہ اسباب بن جائے گے, اللہ کرے سینکڑوں جگہ جمع ہو جائے. بس سوال جواب کا کچھ سلسلہ ہو, اور ذکر لبے دعا پھر سحری کتنے بجے باپا اندازہ ہے کہ ہم 4:12 سحری کا وقت ہوگا میرا خیال ہے. جی دیکھ لیں احتیاطاً, کل تو 6 اوپر تھے, آج گزشتہ سحری کے آج کیا ہے دیکھ کر اعلان کر دیں انشاءاللہ. جیسے آپ فرمائیں, میں عشاء کی نماز پڑھ کے یہاں سے اٹھا نہیں ہوں آپ کو پتا ہے. جی بابا اب فریش ہونا پڑے گا مجھے, لیکن اب بھی بیٹھا ہوں میں, اتنا وہ گرمیاں ہیں نا, الحمدللہ مدینہ مدینہ ترکیب چل رہی ہے. کتنے بجے وفا دے دیں عاشقان رسول کو, ان کو سحری کتنے بجے کروائیں گے؟ اذان فوراً 4:25 فجر آج, پھر انشاءاللہ اتوار سے 5:15 فجر, تاکہ اتنے بیچارے جاگے ہیں تو جلدی فجر پڑھ کے ہی جائیں. 3 کھلائیں, دیکھیں اب اتنے سارے لوگ ہیں جب تک کھا لیں, اگر آپ جلدی کھلا دو گے تو یہ چلے جائیں گے, خدا نہ خاصا ان میں جو سو گئے تو پھر ان کی فجروں کے مسائل ہو جائیں گے, ان کو جگانا ضروری ہے, ان کے لیے بہتر لگتا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے. نیند ہے نا آدمی دیری ہو جاتی ہے بعض اوقات, تھکن ہوگی نا ساری رات کی, تو کتنی دیر میں کھلا لیں گے یہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے. امین آپ جو فرمائیں بابا, تین بجے ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بعد ان کا جمع ہونا پھر کھلانا فارغ ہونا کم از کم ایک گھنٹہ تو لگے گا. اچھا ہاں, وضو کریں تازہ اور فریش ہو کر صفوں میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. 4:12:07 آج سحری کا آخری وقت, 4:12:07 باب المدینہ کراچی میں آج سحری کا آخری وقت 4:12:07 ہے. باب المدینہ میں کراچی میں 4:12:07 سحری کا آخری وقت ہے. کراچی میں 4:12:07 سحری کا آخری وقت ہے. اجے میں ذکر و دعا کا بھی ترکیب ہے. جی جی انشاءاللہ. تو پھر کچھ تھوڑا کلام ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا. جی جی, اگر سوال جواب ابھی موقوف رکھنے ہیں تو میں پھر تازہ دم ہو کر آ جاؤں. جیسا آپ کو بہتر. ہاں ویسے میں ابھی بیٹھ سکتا ہوں لیکن تازہ دم ہو جاؤں گا تو ذرا آسانی ہو جائے گی. آپ ایک کچھ دکھا رہے ہوں. اچھا اب ہلو آئیں انہیں جب آدھا لے رہے ہیں. ایک سوال چلا دے, چلے ایک سوال چلا لے بابا, اس کے بعد بلے پھر آپ لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یعقوب اتاری ہند کے شہر بلاسپور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ شب برات پر معافی مانگنے کے بہت سارے ایس ایم ایس چلتے ہیں, اس طرح کے رسمی انداز سے کیا حقوق العباد معاف ہو جائیں گے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. یہ ایس ایم ایس چلانا اگر اور کوئی اس میں شرعی طور پر کوئی کباہت نہ ہو تو, کیا الفاظ ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے, اگر یہ جائز الفاظ پر مشتمل ہیں ایس ایم ایس تو اس کا نقصان نہیں ہے. بابا یہ مطلب عام طور پہ معافیاں مانگتے ہیں ایس ایم ایس پر, اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے, شب براءت قریب ہے, جس طرح میل وغیرہ بھی کچھ مکتوبات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, تو یہ ایس ایم ایس چونکہ بہت عام ہوتے ہیں تو ایس ایم ایس بھی چلتے ہیں. اب میں نے عرض کیا نا کہ اس کا نقصان نہیں ہے, اگر کوئی اور شرعی طور پر کوئی الفاظ کا اگر کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں تو اس کا نقصان نہیں ہے, اس کا فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حقوق آپ کے اس بہانے وہ معاف کر دیں, سارے حقوق معاف نہیں ہوں گے اس طرح, کچھ حقوق جو اس کی توجہ میں ہوں گے اور وہ اگر اس نے اس توجہ کے ساتھ کہ ہاں یار اس کا ایس ایم ایس آیا ہے اور اس نے میرے کو جھاڑا تو تھا معاف, بڑی رات آ گئی, تو اس طرح یہ معافی انشاءاللہ ملنے کی صورت بنی, ورنہ کم از کم ذہن سازی ہوگی کہ شب برات ہے تو معافی مانگنی چاہیے ایک دوسرے سے. کبھی تعلق ہی نہیں رہا, یعنی نہ میں آپ سے کبھی ملا, یعنی کسی سے بھی ملا ہی نہیں اس سے, نہ اس سے میری کبھی بات ہوئی, لیکن اس کو میں ایس ایم ایس کر رہا ہوں. اب وہ اس کو 100, 150, 200 ایس ایم ایس آ رہے ہیں, وہ مسلسل وہ کس کو پڑھے کس کو نہ پڑھے, یہ اس طرح نہیں, ایک تعلق ہے نا, اس کا بھی معاملہ ہوا تو اس کو بھیجا کہ اس سے ہماری معافی تلافی ہو جائے, لیکن ایک کبھی اس سے بات ہی نہیں ہوئی, معلومات ہی نہیں اس کے بارے میں, اب اس کو چلا دیا. یہ پورے ایسا ہوتا ہے کہ موبائل میں سب کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں, وہی نمبر سارے کے سارے ایک ساتھ چلا دیے اور اس کو پہنچ گئے, تو ایسا کرنا یہ تو موبائل فون کے تو سائیڈ ایفیکٹ تو گنے نہیں جائیں گے. یہ اگلے کو جب ہے ٹیلی فونیا وہی سب کے ایس ایم ایس تو پڑھ رہی ہے, پڑھتا رہے گا. اب ان کو چاہیے جو ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ نمبر, اگر مجھے تو ان کے سسٹم نہیں پتا ہے تو اتنی محنت تو کوئی نہیں کرے گا, ان کو بیٹھے بیٹھے اگر منہ میں آ جائے نا تو نوالا اٹھانے کی زحمت نہیں کریں گے, ان کو حقوق العباد کا معاملہ صاف مطلب مفت میں ہی معاف کروانا ہے, تو بٹن دبا کے یہ شاید من کو منا لیتے ہوں گے کہ معاف ہو گیا, پر معاف نہیں ہونا, یعنی جس کا یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپ نے حق تلف کیا, اس کو جھاڑا تھا یا اس کو مارا تھا, اس کے پیسے دبا لیے تھے, اب آپ یہ معافی کا کر دیا, یہ معاف ہو گئی ہے نہیں ہے, تو اس سے تو سراہتن ترکیب بنانی پڑے گی معافی کی, تلافی کی یعنی ادائیگی کی یا وہ معاف کر دے تو کرنا ہی پڑے گا. یہ تو ایسے ایک احتیاطی معافی ہے. تو اب یہ کہ وہ نمبر کا اس کو الگ وہ کوئی گچھا بنانا چاہیے, پیکیج کیا بولتے اس کو, کہ وہ انہیں دوستوں میں جن سے حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کو یہ ایس ایم ایس جائے. اب اگر اس نے سب کو کر بھی دیے بٹن دبا دیا تو اس میں اس پر کیا الزام آئے گا یہ آپ بتائیں. امی کی عرض کر رہا تھا اس طرح اصل میں ہوتا یہ کہ بعض اس میں خرابیاں یوں ہوتی ہیں, ایک تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ریپلائی لازمی دیں, اب وہ اس کو ایک آدھا ایس ایم ایس آ گیا اس کا کوئی جاننے والا ہے چلے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ بھی مجھے معاف کیجئے گا میں بھی آپ کو معاف کروں, اب وہ مسلسل اتنے سارے ایس ایم ایس اور سب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے یعنی اکثریت کے اندر ریپلائی لازمی دیں, دیتا کوئی نہیں ہوگا تو نہیں دیتے, لیکن اب وہ یہ پڑھنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی جیسے کسی کے پاس 70-80 ایس ایم ایس ایک ساتھ آ گئے, اب اس میں سے بعض اس کے ایسے ہیں کہ واقعی اس کو پڑھنے چاہیے تھے لیکن وہ اس سے نہ پڑھنے کی وجہ سے سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اتنے سارے ہونے کی وجہ سے, تو وہ اس کے کام کے بھی رہ جاتے ہیں, تو یہ نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جس سے آپ کا معاملہ ہے آپ اسی کے ساتھ اگر اس طرح کریں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کبھی اس طرح کر چکا ہوں گا تو پھر ہو تو سمجھ آتی ہے بات, اور یہ اس میں نہ لکھیں تو بہتر ہے کہ ریپلائی لازمی دیں. اب سامنے والا نہ دے سکے تو پھر وہ کیا کرے گا, ریپلائی لازمی دیں یہ لکھنے میں نقصان کیا ہے, نافرمانی کرے اور کیا, تو نافرمانی کا کوئی الزام تو نہیں آئے گا نا, گناہگار تو نہیں ہوگا. اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ عموماً تقریباً یہ حسان بھائی شاید اس سے اتفاق کریں گے, الفاظ تقریباً سب کے ایک ہوتے ہیں, صرف یہ تھوڑا بہت یہ تبدیل ہوتا ہے کہ میں فلاں اپنا نام جو ہے نا وہ ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کے الفاظ وہ جو معاف کرنے کے حوالے سے ہے نا وہ والے الفاظ لیے, اس کا ایک ایس ایم ایس بنا وہ حسان بھائی کو گیا, حسان بھائی نے مثال کے طور پر ان کو سعید بھائی کو کر دیا, سعید بھائی نے وہی ایس ایم ایس جو ہے نا, اب وہ جو ایس ایم ایس مثال کے طور پر شفیق بھائی نے کیا تھا وہی ایس ایم ایس ان کو 50 ایس ایم ایس ان کو وہی ایس ایم ایس صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ واپس آ چکے ہوتے ہیں. نقصان کیا اسے رضوان بھائی, اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت میں کہوں گا کہ چلیں اس وقت ایس ایم ایس کے ذریعے ہو رہا ہے, اعلی حضرت امام علیہ سنت کی جو تحریر آقا کا مہینہ میں جو لکھی گئی ہے جو تحریر چھپی ہوئی ہے وہ, اچھا امیر علیہ سنت کا شروع سے معمول, اب اس وقت ایک تعداد معافی ویسے مانگنے کو اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, اب ایک رجحان سالہ سال سے بن رہا ہے, آپ دیکھیں ہر سال معافی مانگنے کے متعلق ایس ایم ایس بڑھتے ہیں, میلے بڑھتی ہیں, لوگوں کے پیغامات بڑھ جاتے ہیں, تو اگر لوگ اس طرح ایک جامع مضمون مثال کے تو امیر علیہ سنت کی طرف سے ایک آیا ہوا ہے ایک جامع مضمون ہے وہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں بھی ہے اور ان کے اپنے تجربات بھی ہیں, اب اسی کو کاپی پیسٹ کر کر اگر ساری دنیا میں 100,000 لوگ 1,200,000 لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ایک معافی مانگنے کا جو رجحان بڑا, خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو, سلام کرو کہا تو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو, اگرچہ یہ ایک روایت اپنی جگہ پر دوسری طرف ہے, لیکن اگر کوئی ایک شخص کسی کو بیچتا رہتا ہے مسلمانوں کو کہ یار مجھے معاف کر دینا معاف کر دینا, تو اس کو معافی مانگنے کا ایک ذہن تو ملا ہے نا یار, اپنے ریپلائی نہ دیں, لکھا ہوا پلیز ریپلائی تو نہ دے ریپلائی, ٹھیک ہے تو ریپلائی ویسے ہم کون سا, کیا اسی کے علاوہ کیا اس کے علاوہ جتنے بھی ایس ایم ایس آتے ہیں کہ ہم سب کے ریپلائی دیتے ہیں, نہ ہم تو ترستے ہیں ریپلائی آنے کو یار, ایس ایم ایس کرتے ہیں میلے کرتے ریپلائی نہیں ملتا, ریپلائی نہیں کراتے کو ہم بعدوں کا, تو ریپلائی ویسے ہی کہاں ملتا ہے, تو ہم جہاں پر پورا سال کتنوں کو ریپلائی نہیں دیتے, تو خالی اب اس بیچارے معافی مانگنے کے معاملے میں کیوں اپنے ریپلائی کا خالی پکڑ کے بیٹھے, بلکہ معذرت کے ساتھ معافی مانگنے کا رجحان غالباً جتنا بڑھے نا اتنا تو اپنی سمجھ میں آتا ہے, بھلے اب سہولت سے بڑھ رہا ہے لیکن یہاں بڑھنے تو دو یار, یہاں اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا, معافی مانگنا اچھا کام ہے بڑھنا چاہیے, لیکن انہوں نے سوال بہت اچھا کیا تھا, اصل میں جو ان کے سوال کا جو پس منظر سمجھ آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ یہ ایک فارمولیٹی ہو گئی ہے ہمارے یہاں پر, یعنی رسم بن کے رہ گئی ہے, یعنی ایک سلسلہ جو امیر علیہ سنت کی طرف سے اعلیٰ حضرت کا سامنے آیا تھا اس سے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے حقوق العباد سامنے والے سے معاف کروائیں, میں وہی اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ میرا کبھی اس سے تعلق نہیں رہا, میں نے اس کو بھیج دیا بس ایسے ہی, تو یہ اصل میں ہو یہ گیا ہے جو پورا گروپ بنا ہوا ہے یا پورے کے پورے موبائل کے اندر جتنے نمبر ہیں سب کو بھیج دیا, یہ ایک رسم کی صورت بن گئی ہے, حالانکہ حقیقتاً مجھے جیسا باپا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ فلاں کی میں نے اس بےزتی کی ہے, فلاں دین اس کا مال کھایا ہوا ہے, اس کو تنگ کیا ہوا ہے, تو مجھے اس کو صرف ایس ایم ایس کے ذریعے تھوڑی معاف کروانا ہے، اصل تو یہ ہے کہ میں شرمندہ ہو کر اس سے معاف کرواؤں، تو یہ ہونا چاہیے کہ میل کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے معافی مانگے، لیکن اس کو کافی نہ سمجھیں اور صرف فارمولیٹی اس کو نہ رکھیں اور حقیقتاً اپنے دل کے اندر جو ہے وہ معافی کا جذبہ پیدا کریں. تو یہ اچھی بات ہے جسے آپ فرما رہے ہیں کہ جتنا جذبہ بڑھے، جتنا دنیا کے اندر یہ بات عام ہو زیادہ اچھا ہے. اب یہ ٹیکنالوجی کافی آگے بڑھ گئی ہے کمیونیکیشن، تو یہ ہوتا ہی رہے گا، خالی اس کا نہیں شب برات کا. ایک ذمہ دار سے میں نے گلا کیا کہ یار تم مطلب ہمارے کو ریپلائی نہیں دیتے ہو، ایس ایم ایس کی لفٹ نہیں کراتے، جواب ہی نہیں ملتا. تو اس نے بولا میں یار کیا کروں، روز کے 100-150 ایس ایم ایس مل جاتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، میں مٹا دیتا ہوں. یہ واقعی ہے کہ بہت دینے کے جو تھوڑا بہت مشہور ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے تو گلے میں آ جاتی ہے. آپ لوگوں کو تو خدا جانے کتنے آتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے آپ، ہاں نہیں پڑھ سکتا ابھی، پھر اس میں ضرورت کے بھی مارے جاتے ہیں. حل کیا کریں، حل ہے ہی نہیں، حل یہ ہے کہ موبائل رکھے نہیں. ارے ماں سر مجھے مانسری، یہ بھی نہیں، اس کے بغیر ہمیں بھی تو نہیں چلتی نا، عادت اپنی بھی تو خراب ہوئی پڑی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی بہار ٹھیک ہے بابا آئیں. مجھے جماعت واسا اور مہمان انجمن سے تعلق آتا ہے. میرے بچپنے کی بات ہے کہ آصف چشم کی ایک وبا نکلی تھی جس میں لوگ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی اور اس میں کھاری جیسا ہوتا تھا، جلن ہوتی تھی. تو باپا نے اس وقت کاغذی بازار کے اندر ایک دو اسٹولیں رکھی ہوتی تھی، ایک ٹیبل ہوتی تھی، ایک کرسی ہوتی تھی، وہ حضرت صاحب وہاں بیٹھ کے لوگوں کو دم کرتے تھے. مجھے بڑی بے چینی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں نے سنا کہ باپا ہے نا وہاں، اس وقت باپا نہیں کہتے تھے، اس وقت الیاس بھائی کہتے تھے، الیاس قادری صاحب کہتے تھے کہ وہ دم کر رہے ہیں. مجھے پتا چلا، میں بھی گیا بیٹا، تو حضرت صاحب نے میری آنکھوں پہ سے ہاتھ رکھا، دم کیا، آنکھیں بھوستے بھوستے آیا تھا، یقین کرے ان فرسٹ کلاس دیکھتے دیکھتے گیا. اور مجھے بابا بہت دفعہ آئیں سے گلے ملن جو بھی صرف حاصل کیا ہے، ہکڑے دفعہ تکری کرو اندر پروگرام وہ ہوتے تکری جگہ بی جگہ تھے. میں آج بھی انشاءاللہ موقع مل لوں گا انشاءاللہ.